Üdvözöllek benneteket itt Keveré, és ez pedig a 47. podcast, ami jubileumi. És most tényleg jubileumi, mivel egy nap híján, pontosan egy éve kezdtük el ezt a műsort, és hát magam is meglepődtem, amikor belegondoltam, hogy bizony, bármilyen olyan dolgot csináltam, ami egy évnél tovább sikerült a nem is nagyon tudom, hogy van egyébként pár, jó mondjuk a nagyobbik fiad. A nagyobbik fiam a házasságom, tehát azért van egy-két dolog, de hogy ilyen hobbiszerű dolog. Jó, mondjuk a videózás is. Na mindegy, valami nagyot akartam mondani, de nem jött össze. Minden esetre valószínű, hogy a vendéggel érdemes és illendő kezdeni, mivel most már második alkalommal itt van velünk, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ezért pluszban már csak ezért is őt mutatnám először. Sirius, köszönjük, hogy eljöttél. Akkor most megyek. Viszlát, igen. Köszi szépen. De mondjuk én good like-ot mondtam volna. Igen? Ja, mert igen, mert ő most, a három rész óta nincsen nagyon, nem? Micsoda, az előzőt hagytam ki egyszer, mert bealudtam, azt ennyi. Mondjuk a másiknál itt voltál TSM, meg beköszöntél, de aztán utána végig aludtad, tehát hogy... Nem. Nem? Jó. Figyelj már, én kezdem. Memóriátok van 30 felett, nem hiszem el. Én kezdem sejteni, hogy itt nem alvásról van szó. Tehát, hogy... Hanem? Delíriumról? Hát a... Hiányzott! Hogy a marihuana füst az gondoltam. Oké, igazából srácok, az az igazság, hogy én meghallgattam most első podcastet, meg a második podcastet, meg a harmadik podcastet, és... De sok időd van. És az a helyzet, hogy változott azért a stílusunk is, nyilván mi is változtunk, azért egy év alatt elég sokat változik az ember, de azoknak a fanyagoknak, akik írják, hogy már nem ilyen, meg már nem olyan, azért azt kell, hogy elmondjam az én... Fuck you! Tehát, hogy alapvetően én azért azt gondolom, hogy inkább színvonalasabb lett a műsor minden tekintetben. Most nem azt mondom, hogy minden rész, de most azért én valóban úgy érzem, hogy valóban azért eljutottunk. Nem mondom, hogy ez a végállomás, vagy ilyesmi, de hogy azért mi is tanulunk nyilván a saját hibáinkból, mondjuk az előző adás hibájából is abszolút tanultunk. És hát az ma senkit jó, nem fogunk behívni. Hallom, még jó, hogy nem az volt a századik, tehát hogy, vagy nem századik, hanem egyéves, mert... Igen. A jó hangulatú egyéves jubileumi adás. Igen, tehát az egy olyan fekete pont volt a podcast történelmében, hogy soha többet. Tehát... Ti hogyan értékelitek egyébként a múlt heti adásnál? Hát erre mégis mit lehet mondani szerinted? De hogy szerintetek megérte annak ellenére, hogy... Meg, egyértelműen. Tapasztalatot szereztetek én, ahogy hallottam. Megérés minimálisan. Én utólag, ugye két napig rágódtam rajta körülbelül, nyilván nem egész nap, de hogy így eszembe jutott így visszatérően, és azt kell, hogy mondjam, én azt szűrtem le, hogy szerintem mindenképpen megérte. Egyrészt, mert tanultam a hibámból, és rájöttem, hogy nem fogom mindenkinek megelőlegezni azt a bizalmat, amit egyébként meg szoktam adni általában az embereknek, mert hogy egyszerűen józanul kell gondolkodni, realistán, van, aki nem képes viszont megadni azt a tiszteletet, ami egyébként kijárna, úgyhogy legközelebb felkészültebb leszek, ha esetleg... Jó, figyelj, nem tudtuk. Azért szerintem, igen. Tehát én nem ezt, tehát mondom, nekem szerintem, én nem is tudom már mióta, de ez egy hatalmas nagy csalódás volt az egész, és tehát tényleg én is több napig gondolkodtam rajta, amikor így eszembe jutott, hogy hát, hogy na, tehát így ilyen érzéseim vannak az egészen kapcsolatban, érted? Aha. Tehát így, én így meg se szólaltam az egész alatt, mert mondom, én ilyen semmit nem mondó vitában én nem akarok részt venni, tehát ez nem is tudnék mit mondani, érted? Aha. Úgyhogy nem tudom, egy rohadt nagy csalódás volt, de tehát én nem tudom azt mondani, hogy megérte, de mondjuk nem is az én ötletem volt, hogy... Jó, persze, tehát hátrálj ki az egészben, most már megint... Nem is az ötlet, igazából itt sem voltam, nem is tudom, mit kerestem. Én csak azt akartam mondani, hogy a te hibád az egész. Jó, de hát akkor mondd ezt, és rövidítsd le az utat, tehát most ilyen nem, egyébként szerintem, ha másért nem, de tanultunk belőle, tehát viccet félretéve. Igen, mindenképpen. Ha a komoly, szerintem... komoly a szitu, akkor Alexre nem szabad számítani. Na, én ott, na mindegy. Előre! Hol előre áll! Hát jó, de ez tömeges előre volt. Tehát ez gyakorlatilag, ez most ne rám állítani. Nem, most te nem te voltál felbújtó. Tehát, hogy itt ugye nem Alex volt az, aki előre, Rage Incoming. Én tiszta jókedvel álltam az egészhez, mielőtt valakit elkezdené a komment, valami, hogy izé, mert mondták, hogy milyen gyáva vagyok, meg mit tudom én. Tehát azért szerintem én annyira jókedvel álltam ez az egészhez hozzá, hogy majd ott elmagyarázza, lesz egy ilyen, ahogy mondtad is, ez a pro versus kontra, tudod? Tehát, hogy igen, megtárgyalgatjuk, elmondjuk, és akkor, és egy olyan pofánvágás volt ez az egész, ez a, már az első két mondat, érted? Tehát, hogy a pofánvágások pofánvágását kaptuk a semmiért gyakorlatilag. Kicsit olyan volt, mint a Simpsonban, amikor nézik azt a mesét, tudod, azt az egér meg a macska, igen, és akkor ilyen di-di-di-di-di, és akkor hirtelen egy ilyen ráncfűrészt ketté vágja. Igen, igen, tehát ez a Frinci és Franci, vagy mi a franc, tehát. Tehát igen, tehát úgy éreztem magam, hogy jaj, te jó, felhívjuk izé, és akkor láncfűrész egyből, mindenki fröcsök a vért, tudod? Na jó, mindegy, skippeljük. Figyeljetek, ja, E3. Az pont biztos. Egy éve is az E3-ról kezdtünk el beszélgetni, és akkor is az E3-at én Alexszal néztem meg. Meg nem én tudom, akkor ki volt is, még. Most nem nézted az E3-at rendesen. De, hát néztem, Alexa. Nem rendesen, de a Microsoftot megnéztük együtt. A Microsoftot néztük meg. Amiben semmi érdekes nem volt, gyakorlatilag egy játék volt, vagy kettő, ami jó ne, volt. Ne, persze, dehogy is. Aztán utána összevágták, hogy mik voltak végig, és akkor utána, ja ez is tényleg, ja ez is. Tehát vége volt a Microsoftnak, és akkor ennyi volt, jó, egy érdekes cím, ha volt, de hát az is. És akkor elkezdett pörögni, tudod, az összefoglaló. Ja, mondjuk az ez jó volt. Hú, ezt mondjuk tényleg, na ebben mondjuk volt eredeti ötlet, és akkor így a hét játék így, na jó, igazából nem tudok mit hozzászólni, tényleg nem volt azért rossz. Tehát, hogyha most ezen a fika, kötelező fika hadjáraton túllendülünk, nagyon érdekes címek is voltak. Azt nem mondom, hogy nagyon eredeti címek is voltak, de érdekes koncepciók biztos, hogy voltak. Tehát, hogy szerintem abszolút hozta azt a színvonalat, amit mondjuk egy E3-tól elvár az ember, legalábbis nálam. Ki mit látott? Ki melyik konferenciát látta végig? Mert akkor azt tudom, hogy Alex és akkor Cavity egyet, Sirius, mindegyiket? Én a Ubisoftot. Csak a Ubisoftot néztem. Én a Ubisoftot, végig. Meg a izét, a Microsoftot. Összedobhatjuk akkor a pakliénkkel gyakorlatilag, mert én megláttam az Xboxot, meg a Ubisoftot. Szóval úgy a Sonyról, meg az EA Sportsról akkor sokat nem fogunk beszélni, de legalább kettő megvan a négyből. Hát jó, mondjuk van? Az EA Sports nem is érdekel engem speciál, ami mondjuk nem jelenti azt, hogy a nézőket nem érdekelheti, de nézzétek el nekem, én nem vagyok egy ilyen nagy sportjáték fan. Ha most Geri itt lenne, akkor már tudom, hogy ő adtad a FIFA, és abszolút igaza is lenne, mert hogy azért ez egy nagyon nagy szegmense a gamereknek, a sportjáték, de hogy engem azért annyira nem szokott lázba hozni, úgyhogy ezt ki is hagytam. A Sonyt mondjuk az kicsit szégyellem, tehát azért az, ugye most Alex vagy Sirius, te küldted el nekem YouTube-on a Sony-s... Vagy nem, mindketten küldtetek. Én a Rainbow Six-et küldtem, és a Rainbow... Far Cry-t. És a Far Cry. Egyik sem Sony. Egyik sem Sony, de tehát mind a kettő, csak ennyit tudtam rámondani. Sony az sok embernek lapos volt, mert nem vártak egy God of War, de nem. Jaj, hát a God of War az aztán... AB. Emlékszel, Sirius, amikor elhoztuk az Xboxokat, és toljuk, mit lehet ketten játszani a nagy tévén? God of War-ozzunk, és így... egy másfél perc után, hát ez szar. És így kinyomtuk a izét, a gépet gyakorlatilag, és így ennyi 500 volt. 500 dislike. Én nem tudom, én a világért sem akarom megtörni ennek a gyönyörű emléknek a folyamát, de az Gears of War volt, de mindegy. Ó, tényleg! Jó! Igazad van! Mondtam én 30 felett olyan az agyad, mint a szivacs. Igen, ja, minden beszív. Egy ideig, hogy egyébként, mi az Istenről beszélsz, de és akkor ez a God of War... Ez a God jó, of War, mondjuk, ez a... nem, most ne haragudjatok, de... Ebből már nem jössz ki se, hogy azt ne ismerd be, hogy nem vágod, mi ez a God of War. De ez tök így... ugyanolyan, mint ez gyakorlatilag, csak az anti-játéka, nem? Tehát ugyanaz a metódus, vagy nem? Tóval egyébként hogy vagytok? Valahogy mentsük már ki ebből coverit. Igen, de várj, akkor beszéljük meg a Gears of ja, nem, és a God of War, az két totál külön világ. Oké, csak hát mondjuk nem, mert a God of War is tök ugyanaz a játékmenet. Nem, ugyanaz a játékmenet, mert én játszottam vele, és viszont sajnos el kell ismernem, hogy ez egy tényleg jó játék. Ezt viszont el kell ismernem. Ezerszer ötletesebb, mint ez a hátulnézetes lövök, aztán néha töltök kettőt. Én a Gears of War-ra sem izmoznék azért, de na mindegy. Akkor nem azt mondtad. Jó, én ezt tartom, tehát én továbbra is azt mondom, hogy a Dead Island sem jó játék, tehát én ezeket felvállalom, kövezzetek meg. Na, ezt viszont én is felvállalom. Szóval lapos volt a Sony. Hát én erről túl sokat nem tudok elmondani. Az Xbox viszont nagyon vicces volt. A leginkább nekem az maradt meg, hogy mindenki próbált az előadók közül így jópofizni, ilyen az a nagyon erőltetett jópofizás, nem tudom, észrevettitek, hogy így megy így a színpadon, ott áll, és akkor így kikacsint, szó szerint megtörtént ez, kikacsint, így az ujjával így lő egyet, így a nem tudjuk kire, I love you too, mint a valami Oscar átadó gála lenne, és így, ember, te kijöttél egy játékot eladni, a kutya nem tudja, te ki vagy, maximum 20 ember a játékpiacon, tessék kicsit alázatosabban össze valamit mutatni, aztán utána így ugye, azért az E3-mal kapcsolatban alapvetően fontos dolog az, hogy az E3 az inkább a szakmának szól. Aha. Tehát, hogy ott azok, akik ott ültek, azok tudták, ki az. Aha. Jó. Ettől függetlenül is szerintem irgalmatlanság felség ilyeneket csinálgatni. Hát voltak egyébként szerintem vicces dolgok, de fel kell dobni valamivel azt, amikor megpróbálod eladni azt, amit egyébként nem feltétlenül kéne. Mármint, hogy ugye ez alapvetően igaz, hogy azért csak érdemes lenne valamivel vikkedét verni ebbe az egészbe, úgyhogy szerintem nem tudom, maga az előadásmód, én... Ez csak nem rossz dolog. Hát nem tudom, nekem ez az a belterjesség, ez nekem mindig visszatetsző, tehát, mert általában az azt mutatja, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi mekkora nagy, de nagy szuper agyak vagyunk, és azért ez a valóságban nagyon gyakran pont az ellenkezőjét, vagy nagyon gyakran a valóságban pont az ellenkezője bizonyosul be, és mondjuk ebben az esetben pontosan nem emlékszem, hogy ki volt ez a csaj, arra emlékszem, hogy csaj volt, aki I love you túzott ki a első sorba, és hogy utána milyen volt maga a játék, mert nem emlékszek rá. Tudod, mi lehet nagyon vicces? Ugye a megfelelő hangosítása, hogy valószínűleg elhangzott az I love you is, és arra volt a válasz az I love you too. Ja, igen. De... Ez valószínűleg így zajlott le, csak ugye ez nyilvánvalóan nem hallatszódott be már a csaj mikrofonjába, és akkor emiatt... Nem jött ki túl jól. Nem jött ki túl jól, igen. De amúgy végig mindegyik úgy kezdte el amúgy az összes játék prezentációját, hogy mi most valami hatalmasat alkotunk, ez egészen más, mint az összes eddigi, és akkor utána meg nyilván el lehet dönteni azt, hogy ez sikerült-e nekik, vagy sem. Igen. És utána bejelentették az új Assassin's Creed-et. Ami egyébként nem sikerült rosszul egyelőre, ahogy látszik. Baromian néz ki egyébként. Meg nagyon-nagyon hangulatos, és ez a francia idézőjel kinyit felvilágosodás, idézőjel bezár kor, ez egy nagyon izgalmas téma, és én nagyon örülnék, hogyha ezt a ilyen történelmi szinten is kihasználnák, mert szerintem ez zseniális. Hát mindegyik AC ki volt történelmi szinten használva. Igen, de ez egy külön, legalábbis nekem ez egy különösen érdekes kor. Hát meg azt tetszett benne, hogy a legjobban, azt nem tudom, az egész játékra vonatkozik-e, de ugye azt mutatták be, hogy megy ez az egész, és akkor négyen voltak. Tehát négy különböző színű assassin volt. Ugye igen, tehát ugye alapból ugye elég fontos része a kóp, ami mindenképpen nagyon dob rajta, de szóval ott alapvetően az Assassin's Creed esetében elég komoly jeleit láttunk annak, hogy megpróbálják kihasználni ugye az új generációs konzolokat. És talán inkább emiatt ütött hatalmasat, tehát hogy azok a tömegjelenetek, ugye ahol voltak az emberek, sokan. Nagyon-nagyon sokan. Ott tényleg nagyon-nagyon sokan. És az volt a legjobb, hogy beszéltük is, hogy nem az a szétszkriptelt akkor indulnak el, amikor odaérsz, tudod, tehát ilyen, hanem rendesen élt körülötted mindent, elég menő volt. Nyilván... Bocs, mondjad. Tehát, hogy nyilván nehéz megállapítani egy trailer alapján, én például, tehát, hogy nekem az Assassin's Creed trailer alatt végig az járt az eszembe, hogy akkor ugye van most ez, és akkor erről kiderül, hogy ez egy 4 videókártyás, mit tudom én, milyen erőművön futott. Igen. És akkor ugye megjelenik majd Xbox One-ra, ahol hát egy kicsit kevesebb az ember. Igen, és ilyen Minecraft utáni érzésed lesz. És akkor PlayStation ott egy kicsit több lesz majd az ember, meg több lesz majd a részlet, de azért mégsem. És a PC-n pedig, hát sajnos nem sikerült jól az optimalizálás, úgyhogy ez sem lett annyira. Mondjuk az AC-k ilyen téren rendben voltak. A Black Flag-gel nem volt semmi gond szerintem, tehát én azon játszottam elég sokat. Itt mondjuk igen, azért, az amikor kinéz... voltak. Igen, de amikor itt azért kinéz az ablakon, amikor kidobja a palit az ablakon, emlékeztek arra a jelenetre, és aztán levágják a fejét, és még utána sasol a csávó egy ideig, ami inkább volt vicces, de mindegy, hogy ott azért rengeteg ember volt a téren. Most azt nem tudom, hogy az már például egy előre lerenderelt videó jelenet az izé volt, vagy az még ingyen. Ha arra gondolsz, ahol lecsapja a fel, tehát hogy ahol fölmászkál az arc, utána megnézi azt, hogy lefejeznek valakit, és aztán ráugrik valakire. Ez cinema volt. Nem az, cinematic nem az, hanem mert amikor az ez volt a leges, nem, ez mert volt a leges legvége, ott amikor... Ott a csávó kontrollerrel, lehet, hogy egyébként nem az volt, de... Vissza akarok térni, de hogy ez magának az egész bemutatónak a legvége volt, amikor fölértek az emeletre, ott elkaptak valakit, és kidobták az ablakon. Beesett a tömeg közé egy platsanás, és a következő az volt, hogy valamit ott szórakoznak rajta, és akkor hát fölemelték a fejét, és még utoljára így nézett egyet. Nyilván az már videó volt, viszont előtte, amikor ott kidobták az ablakon, meg repült ki az ablakon, ott nekem az például in-game dolognak tűnt. Mármint, hogy ez nem renderelt videónak, és ott te viszont... Maga szerinted akkor ott is lehetett volna hagyni? Igen, és ott például lehet most, amit satszolok, de legalább volt 6-700 ember ott a téren. Egyébként szerintem most már, mert fejlesztették a motort össze-vissza, szerintem annyira nem lesz csúnya se PC-n, biztos, ha kijön a régi konzolokon, az nagyon raki lesz szerintem. Tehát, szerintem nem jön már ki 360-ra, nem? De, tehát képzeld el, hogy a Far Cry 4 is kijön. Pedig ahhoz kívül. Jaj, ez már három is. Egyelőre egyébként erős hiba lenne vágni egyértelműen az előző generációt. Nyilván egyszerűen tudható, hogy nem lesz annyira szép. Mondjuk az Assassin's Creed Black Flag esetében az pont egy gyönyörű példa volt arra, hogy mit ki lehet hozni azokból a 6 éves vasakból. Tehát hogy azért az gyönyörű volt, amit ott összehoztak. Én ugye azt Xboxon játszottam eleinte, és aztán szereztem meg PC-re. Az fantasztikus volt. Ja, nyilván PC-n sokkal szebb, de azért tart... Hát egész közel volt. Ez esetben az embereket nem fogja tudni kezelni. Tehát az biztos, hogy ott már elfogy a kapacitása. Szóval az nagyon csúnya lesz, de kiadják szerintem. Egyébként én azon gondolkoztam, miközben néztem ezeket, és már a tavaly E3-on is eszembe jutott, hogy kiállnak ugye a 3-4 joystickkal, kontrollerrel, bocs, mindig. Köszönöm. Consequential joystickot mondom. Kontrollerrel kiállnak, és ugye bemutatják. Bocs, kiállnak joystickkal, és tudod, hogy neki talpa van. Az a régi Commodore-os, két piros gomb. Azt írják közben, hogy hogy nem jön ki régi generációra Unity. A Comet az, ami várható. Várj, ennek utána keresek. Na de hogy, amit akartam mondani, tehát, hogy kiállnak, és elkezdenek játszani. De én azt mondom, hogy az ott helyben szerintem az egy felvétel. Tehát én nem hiszem el, hogy ott helyben elkezdenek játszani, mert annyira minden összejön a játékon belül, az összes dolognak a bemutatása, hogy nem tudom ezt elképzelni, hogy ezt így bemerik vállalni, amikor azt mondják, figyú, van 2 percetek, mutassátok be, és akkor mondjuk ott kiállnak, és így krassol egyet a játék. Bocs, véletlen, megnyomtam a B-t az A helyett, érted, és akkor, tehát szóval, na mindegy, nem mint a nagyon számítana, mert mondjuk vicces, amikor ugye mutatták az új generációs konzolokon, hogy milyen játékok lesznek, és közben meg izéről egy HP gépről ment az egész. Igen, az érdekes volt. Ezek egyébként rendszeres, igen, azok 8 évesek, egyébként nem 6 évesek. Tehát, hogy ez rendszeresen mostanában egy ilyen visszatérő para, hogy nagyon sokan, amikor ugye valódi, elméletileg valódi gameplay részeket látunk, akkor is így kicsit húzzák a szájukat, de nem is igazából a kiállításokon, amik kin vannak, hanem az első megjelenő tényleges gameplay trailerek esetén ugye a Watch Dogs-ot érte most ilyen jellegű vád, hogy nem az, tehát hogy az határozottan nem az volt, ez biztos, hogy nem az, ami később megjelent, és hogy ez bizony egy előre renderelt videó volt. Az Infamous Second Son esetében volt ilyen vád, azt mondjuk azt megnézve gyakorlatban az, nem tudom, játszottatok vele, vagy láttátok? Nem. Nem, én azt nem láttam. Az a neon csövekből ki tudod lopni a fényt, igen, nem? Igen, az, igen, igen. De az egyébként szép lett. Az szerintem tetszett. Annak, tehát hogy az nem áll meg. Ott a vád, de hogy ettől függetlenül nagyon gyakran előkerül ez a kérdés, hogy vajon hol csalnak ahhozért, hogy ez ugye még nagyobbat üssön. Melyik a bemutatón. Melyik volt ez a helikopteres 5-5-5-2-sz a házban? Rainbow Six, hogy mi a neve? Rainbow Six, igen. Rainbow Siege. Na, annál szinte biztos vagyok, hogy az előre rendelett videó volt. Az egy alfa gameplay volt egyébként, az még nagyon sokat fog változni megjelenésig. Igen, azon én is éreztem, hogy olyan a mozgás, hogy... Nagyon vontatott, nagyon nem fut rá az emberre, nagyon kihagyja, nagyon kihúzza az időt, meg ilyen akkor nagyon a végére, látszik, hogy ilyen... pontot legyen, hogy ó, és akkor majd megjelenik, szóval az... Igen, meg nagyon látszik ez az A-tól B-ig timeline, tudod, és akkor úgy fordul el, ha valaki csinált vala a flash animációt, hogy így nagyon egyenletesen, minden másodpercben pontosan ugyanolyan gyorsan fordul, meg mit tudom én, mondjuk ez inkább ilyen... Inkább ilyen prezentációnak tudható, nem? Tehát, hogy ilyen lesz, ha kész lesz. Tehát, hogy maga az alapötlet volt itt egyébként érdekes. Gondolom, az keveseket fog érdekelni, hogy egyébként a grafikában most egy kicsit jobb lesz, vagy rosszabb, vagy nem tudom, legalábbis engem az annyira nem szokott érdekelni. Éppként azon gondolkoztam, hogy ugye a Watch Dogs, ez ugye multiplatform lehet, PC, PS4, Xbox van, meg Xbox 360, meg PS3 is. És ugye a Ubisoft bejelentett, hogy ezért lett rondább a játék, mert hogy ugye ennyi platformra kellett csinálniuk, és egy 360-as... Ja, jó duma. Szóval, hogy ezért lett rondább, és ezt egyébként eljátszották már a Far Cry 3-nál is. Csak ugye nem ez volt a duma, hanem más, de ott is ugyanúgy egyébként az E3-as videó sokkal szebb volt, mint ahogy kijött a játék. És most az a kérdés merült fel bennem, hogy a Far Cry 4-nél szerintetek nem lesz ez a pakliban? Hogy az is... Direkt ezt akartam szóba hozni, mert én nagy fanja vagyok a Far Cry-nak, és nagyon vártam a 4-et. Tehát én így ültem, hogy úristen, jön a 4, tehát így körülbelül így. És mikor megláttam, hogy ott van alul, tehát ki van írva a legvégén alulra, hogy Xbox 360 és PS3. Uh-huh. Tehát, hogy én nem tudom, hogy most... A PC nem is volt, mint opció. De PC is de volt, de csak hogyha kiadják régi konzolra, akkor szerintem a régitől kezdik és mennek az újra. Vagy én nem tudom, tehát hogy ugye nem véletlenül nem nézett ki a Far Cry olyan jól a 3, a mit tudom én, a végleges verziója, mint ami az E3-on volt. Egyébként nem néz ki rosszul a 3. Nem, nagyon szép a 3, de... Nagyon szép a 3, de sokkal szebb volt a trailerben. Mondjuk én nem tudom, én nem vagyok ennyire pixelvadász, engem sokkal jobban érdekel a maga a produktum, és szerintem egy igazi gamert igazából ez érdekel, nem? Tehát a parasztvakításon, ha túl vagy, és van egy játék, ami hű, de gyönyörű, most őszintén meddig köt le egy játék azért, mert szép, hát nem sokáig. Tehát körbenézel, hú, de jó, de egy fél óránál tovább egyszerűen, ha rossz maga a játékmenet, vagy nincs benne eredetiség, nem élvezhető, akár az irányítás bármilyen szempontból, akkor azt azért legtöbb gamer skippeli. Viszont itt például a Far Cry 4 bemutató videójában egyrészt, hogy a kóp benne van, óriási szerintem, mert annyira hosszadalmas és annyira hosszú egy Far Cry, hogy szerintem sokkal élvezetesebb, és ez nagyon-nagyon jó döntés volt, hogy ezt belerakták. Másrészt pedig azok az alapötletek, eleve a helyszín, nem tudom, hogy ki látta, ki nem látta, ugye, hogy ilyen andokba iszonyat magas hegyek, és akkor ilyen kis benszülött törzsek, ilyen hegyi emberek, most nem ilyen yeti, nem erre gondoltam, hanem ilyen hát ilyen hegyi falvakban kóvályogsz, akkor volt egy olyan jelenet, hogy egy nagy szirtisas lecsapott és elvitt egy jakot, egy ilyen kecskeszerű állat. Mondjuk azon nevettem. Igen, az jó volt, és mondja, hogy ez nem is script. Tudod, mondta csáv, hogy ez nem script, és... És akkor az biztos az volt. Nem. És dehogy de, nem, igen. De gyakorlatilag a háromba lehet látni, hogy effektíve vadásznak az állatok egymással. Tehát attól függetlenül, hogy a script volt, a teljes játékban ez bármikor megtörténik teljesen véletlenszerűen. Ahogy igen. A hárommal most tolom, már egy ideje a hármat, már lassan vége van, és ott is van ilyen például, hogy mit tudom én, szaladgálok össze-vissza, és akkor egyszer csak a tigris elkezd vadászni a mit tudom én, ami ott van közel. Kutyákra vagy akármire. Érted? Bocs, hadd reagáljak, Hundorgó írja, hogy Kaveri mondja azt, hogy nem pixelvadász, tehát, hogy nem vagyok pixelvadász, de hogy ezért nem játszok a Watch Dogs-szal, mert nem szép. Soha ilyet nem állítottam, hogy azért nem játszok a Watch Dogs-szal, mert nem szép. Tehát ez nem, én ilyet nem mondtam. Szerintem most említsük meg, mert olvasgatom itt a kommenteket, és nem tudom, mi van. Tehát így... Micsoda? Nem tudom, én azt veszem észre, tehát így most már pörög itt egy ideje, nézegettem, hogy azért nagyon sok fika van benne. De miről? A játékokról? A játékokról is, rólunk is. Rólunk sok fika, én nem láttam egyet sem. Én láttam, hogy kettőt, az egyik valami ilyesmi volt, hogy mit tudom én, az egyik valami Tomcat-es volt. Ja, hát az nem érdekel, igen. A másik meg az, hogy ne, az nem is úgy van, amit állítottunk, nem tudom. Ja, de Alex, minek hozott be? Hát kit érdekel? Nem, hogy... nem behozni akarom, csak meg akarom említeni most, mert egyébként szerintem fontos, innen jutott eszembe, hogy ugye lesz hollapja a podcastnek. Igen. Szerintem ez fontos lenne megemlíteni. Jogos egyébként, most itt akkor megtörjük. Érdekes a gondolatmenet. Amúgy. Hogy jön ez ide? Onnan, hogy ott lesz saját kommentrendszere majd a podcastnek, és onnan jut az eszembe. Igen, mert úgy csináljuk, egyébként már készül az oldal, grafikai tervezés van egyelőre még. Aki csinálta a podcastet, ezt a... Grafikai tervezés van, Alex, nézd ezt a templétet. Igen. Tartunk, és, és az nem. Lesz a honlap címe, hogy podcast.mlop.hu, vagy ez a... Jó, ja, nem, nyilván, .hu, meg atv.hu, meg... Igen, nyilván ilyet fogok csinálni. Vicces, persze. podcast.ingyen weboldalak pont. podcast.tökszarlapok.hu, tehát oda fogunk... És a végén ott lesz, hogy .extra.hu/lap.hu. Igen, csak hogy könnyen megígyezhető legyen. Te mi is a podcast? Elkét érdekel. Tehát, hogy egyébként azért mondta így Alex, ezt azért vezette föl ilyen furán, mert tényleg így belegondolva elég kifura volt. Igen, mert mi azzal kezdtük, hogy jó lenne egy saját... Panyifikát kapunk, hogy egyébként lesz saját honlapunk, tehát hogy tényleg körülbelül így jött le a dolog. Azért, mert ott lesz egy saját kommentrendszer, és ott fogjuk inkább követni. Egészen egyszerűen azért, mert olyan... Tehát egyrészt ott lehet bannolni, amit a YouTube-on teljesen feleslegesen van meg, mert nem lehet. Tehát lehet, benn van a funkció, csak nem működik, amit nem értek egyébként. Nem mondod, hogy nem működik. Nem működik, tehát kipróbáltam. Ó, pedig én azt hittem, hogy hatás, nem mindegy. Nem. Én csináltam egy fiókot múltkor, és kipróbáltam, és nem működik. Ugyanúgy tudtam, tehát nem tudom, hol bannol ki. Valahol biztos valamilyen más platform. Twitch-en, vagy a Google Plus képhez nem tudok hozzászólni. Pontosan. Lehet, hogy valami ilyesmi van. Na mindegy, és az a lényeg, hogy lesz egy olyan kommentrendszer, ahol egyrészt tudjuk értékelni a jó kommenteket, és szeretnénk ezt majd honorálni, másrészt pedig tudjuk azokat bannolgatni, akik más véleménye vannak, mint mi. Nem, hanem mert azok rohadjanak meg. Akik nem kultúráltan közlik a véleményüket. Viszont szintén egy kommentet hadd dobjak már föl, mert ez engem is érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok hozzá, hogy bemutatták az új kodot. Jaj. Igen, azt néztük. Láttátok? Először, egyébként mivel most az új cég csinálja, tehát én nem ismertem rá. Tehát így ment tehát nagyon cinematik volt az egész. Hát mondom, nézzük. Azt hitték először egyébként, hogy Battlefield. Ki BF, igen. Hú, igen, de mondogattuk, hogy... BF-es. Aztán volt benne egy kis Crysis 3 is, úgy bele-bele csillant. Jaj, ne, az ilyenekben nem is érdemes belemenni az átszövődések játékok között témakörbe. Ja, mert hajazott rá minimálisan, szóval volt benne egy csipetnyi, de amúgy nem néz ki rosszul. Jó, de hát ha jó ötletet merítenek, hogy így finoman fogalmazzak, na jó, kimondom. Tehát ha jótól lopnak most olyan szempontból minket, gamereket, hol érdekel, legyen élvezhető a játék. Tehát ott van például a... Nem tudok róla nyilatkozni, mert egy másodpercig nem játszottam vele a Titanfall. Ti biztos, hogy tudnátok róla nyilatkozni, hogy hát azt is összelopkodták konkrétan voltam. Az összeset. Tehát, hogy... És milyen lett? Játszható lett? Élvezhető lett? Ettől függetlenül? A Titanfall egy jó játék, én azt mondom, nem az én stílusom, de baromira korrekt, nagyon jól mozog, nagyon jól van megcsinálva, tehát nem az én játékom, de egyébként borzasztóan jól sikerült szerintem. Nekem egyébként zavarba egyszerűen sok időm van benne, magamhoz képest, legalábbis biztosan. Tehát egyébként a kedvenc részem az volt, hogy... például nem kell szuper mega hiper pro-nak lenned ahhoz, hogy kapjál egy ilyen titánt. De én azt hittem, hogy mondom, látom, hogy a régi kódosok csinálják, mondom, oké, akkor majd 25 killstreak után kapsz egy ilyen robotot, érted, és akkor soha nem kapsz ilyet gyakorlatilag. És nem, hanem időrehöz van kötve, vagy mit tudom, 6 percenként kapsz egyet. Akkor le is hatod. Ja. Egyébként a Titanfall tényleg zseniálisan van összerakva, nagyon sok játékeleme, ami ugye így együtt dolgoznak, azok nagyon jók, azonban hosszú távon szerintem érdektelenségbe fullad, tehát hogy az ember egy idő után így nem feltétlenül akar lelkesen leülni vele játszani, illetve vannak benne olyan hibák, amik miatt nagyon nehezen lesz élvezhető a dolog. Mármint, hogy például ezért gondolok, nem úgy, hogy bugos vagy ilyesmi, nem bugos egyébként vészesen, hanem, hogy például a matchmaking rendszer az gyakorlatilag nem létezik. Ami mondjuk egy ilyen stílusú játéknál, hát nem is tudom. Ez elég, tök felesleges. Tehát olyan, mintha nem lenne benne videóbeállítás. Igen, a matchmaking az nagyjából úgy működik, hogy akik éppen egyszerre nyomnak rá a play gombra, azokat összedobja. Illetve én szerintem van benne egy titkos dolog, hogy ellenem rakja be az összes 10. presztízsét játszó ellenfeled, de ebben ugye nyilván nem lehetek biztos. És a te csapatodban az összes noobot, aki csak létezik. És mindenkit, aki még nem presztízsel. Igen. Ami nem feltétlenül jelent dolgokat, de az esetek többségében igen. Tehát, hogy ugye ebből kifolyólag azért lehetnek kellemetlenek, de maga az in-game elemei nagyon össze vannak rakva, független attól, hogy tényleg mindegyiknek vannak gyökerei. Ugye nagyon sokan mutogatnak a Hawkerre, nagyon sokan mutogatnak más játékokra. Igen, van alapja. De hát végül is, hogyha jó lett, akkor kit érdekel, tehát... Nekem az nem tetszett a Titanfallban, hogy gyakorlatilag nagyon kevesen vagytok. Tehát én ember alatt találkoztam, csak ilyen minionnal vagy mi a... Rosszul csináltad amúgy. Ez nagyon hamar elmúlik ez az állapot, hogy nem találkozol emberrel. Mert hogy egyszerűen tudod ugye, hogy hol mozognak emberek, tehát hogy nem mész lent a földön, mert mennél lent a földön, és akkor onnantól kezdve ez nagyon hamar gyakorlatilag teljesen megszűnik. Nem hiába vannak amúgy olyan kevesen, tehát hogyha belegondolsz, ha mindenki lehívja a titánját, akkor megtelik a pálya amúgy. Tehát hogy igen, akkor elég, már kellemetlen elég... lesz. Eléggé menő. Én open beta-ba játszottam és nem sokat, tehát azt hiszem egy napom volt rá, hogy játszak vele. Én már az open beta alatt is nem tudom, majd belepakoltam 20 órát az alatt a hétvége alatt. Egyébként az egy rossz volt játék, tehát... Figyú, visszanyergelve a kódhoz. Call of Duty, igen. Igen, tehát hogy ugye Alex már elkezdte mondani, hogy néztük, és hogy hú, hát mi ez, valami új Battlefield, vagy mi? És hát ugye mindent, ami csak létezik, elsütöttek, tehát az összes sci-fi filmből látott jeleneten keresztül. Mindent az égvilágon, amivel nekem egyébként az égvilágon semmi bajom nincsen, mert én már nagyon régóta vágyok egy olyan FPS-re, ami minden ilyen szuper jó elemet összegyűjt, és még mondjuk el is fut a gépemen. Jó, erre mondjátok azt, hogy dobjam ki a kenyérpirítót és vegyek igazi gépet, de hogy nekem ez az ilyen siklunk, átmegyünk, stb. Ezek tetszenek. Videójátékon. Engem megmondom őszintén, tetszett. Csak itt a kommentben is írták, hogy hát, hogyha a fele igaz lesz. Igen, az a helyzet egyébként, hogy szerintem itt jelenleg, ebben az állapotban, az E3-on még nem azt kell eldönteni, hogy tetszett, nem tetszett, hanem azt kell eldönteni, hogy hiszek, nem hiszek, nem, egyébként még ez sem kell eldönteni gyakorlatilag. Ez még csak egy ilyen nagyon-nagyon első ilyen kis promótáljuk a dolgokat. Ugye ezek alapján, a videók alapján iszonyatosan semmi az, amit el tudsz dönteni. Tehát, hogy... Igen, és az a vicces, hogy ugye pont ma hallgatta meg az első podcastet, amikor beszélgettünk a... Akkor jött be ugye az Xbox, meg akkor jött be az új PlayStation, és szőttük itt a terveket, hogy fú, hát tuti PlayStation, és hű, meg ha. És hát ahhoz képest gyerekek egy év eltelt, és hát igazán áttörő, tehát én valahogy úgy érzem, hogy nem tudta megvetni még a lábát ez a új generációs konzolok, és azok a, tegnap erről beszélgettünk, hogy azok a nagy beígért címek, egyrészt nagyon sok nem is váltotta be a hozzáfűzött reményeket, másrészt meg nem nagyon lett olyan, amire azt mondanám a tavalyi évből, hogy itt csettintenék, hogy hú, ez mekkora játék volt. Most a Naughty Dog minek a Last of Us-on kívül, meg mondjuk a GTA-n kívül, amit mondjuk én tudok most mondani. A PD2 is tavaly jött ki? Igen. Akkor meg a PD2-n kívül. Tehát, hogy... és annak ráadásul semmi köze nem volt az új generációs konzolokhoz. És én most kicsit azt éreztem ezen az E3-on is, hogy ilyen... Jó, oké, de hogy... És? De mi lenne az, amire... De ez lehet az, hogy nem vártál semmit, nem? Nem, de lehet egyébként, de mondjuk nekem az, amikor a Halo-nál körülbelül 10 percig ecsetelték, hogy kiadnak egy DVD-n az összes eddig megjelent Halo-t, a Collector Pack-et, és majd lehet Halo 2 multiplayerezni. Tehát, hogy komolyan? Én nagyon szerettem a Halo 2 multiplayer-t. Én is, és emlékszel, Dusinál ott lanoztunk, tehát nincs is vele problémám, csak hogy én nem tudom. Tehát ez nekem azért, ez nagyon necces kategória. De Keveri, hát a Halo 1-től 4-ig nem úgy adják ki, hogy na, egy CD-re ráérik, azt vegyed, hanem hogy ott feljavítják a grafikát, és utána multizhatsz vele ugyanúgy, mint a Cségóban például. Ott sem csináltak mást, mert ezek a mapok, amik benne vannak a Cségóban, mint alapmapok, benne vannak az 1.6-ban, ami nem tudom, 1900-valahányban készült, 90-valahányban készült. Feljavították a grafikát, a játékmenetet, és kiadták újra egy másik játékba. Ugyanazt csinálják a Halo 1, 2, 3, 4-et, feljavítják a grafikát, és kirakják egy új konzolra. Sokkal jobban fog kinézni, hát más játékéményt fogadni. Ezzel vitatkozok, mert a Cségó az egy új játék lett. Ellenben, hogyha... A pályák ugyanazok. Nem ugyanazok a ha nem is, ha nem is érnek el annyira, mert tényleg nem ugyanazok, de nincs sok különbség, akkor is azért a kompetitív, meg mit tudom én, ezekkel a játékmódokkal azért tudtak újat. Igen, én azért egy zsírú játékot érzek itt ezzel kapcsolatban. Jó, nyilván az alap jól bevált koncepciót megtartották, de... Egyébként attól függetlenül, hogy a Cségó nem feltétlenül volt erre jó példa, mostanában elég menő az, hogy fogunk és előveszünk régi játékokat, és felújítjuk, textúrákat felhúzzuk HD-ra, egy kicsit javítgatunk a menürendszeren, ami rossz volt. Elég sok játék jelenik meg most. De melyikek például? És az a helyzet, hogy a nézők örülnek is neki. De ez alapvetően szerintem nem is. És ezzel nincs is semmi baj. És mit tudom, hogy nyilván nem adják el az eredeti áron, tehát nem arról van szó, hogy most hogy meghirdetek izé. Na jó, csak itt nézgel, meg mit tudom én, és akkor ez tényleg, tehát erről szól 10 perc, vagy 12 perc, hogy régi játékokat felújítottuk. Én ezt elhiszem, hogy ennek megvan a piaca, és én nekem ezzel semmi problémám nincsen. Meg is vettem például a régi Half-Life-okból is a HD verzió. Tehát, hogy ez... Az aztán nem is került semmibe az a Black Mesa, nem? De valami volt. És tehát, hogy és ráadásul végig is vittem, tehát, hogy tetszett, meg ezzel nincs bajom, csak hogy nekem az E3, én nekem nem erről szól. És én ezt cínnek tartanám, hogyha az új Halo-ból annyit mutatnék, hogy egy cinematic trailert. És egyébként kiállok azzal, hogy kiadtuk a izéket, ki fogjuk adni az új játék, vagy a régieket feltúrgozva. Figyelj, ezzel nekem sincs azért annyira bajom, de maga az, hogy ugye az újból, ha még nem is annyira érdekel, de hogy nem mutattak semmit, csak egy cinematicot, tehát hogy... Ami mondjuk és akkor döntsd el, hogy jó a játék, érted? Igen. Amit de nagyon váltam nem, nem kell eldönteni, hogy jó a játék. Annyit mutatnak belőle, amennyi szükséges szerintük, mert mint hogyha, tehát hogyha nekik csak az érdekük most az új Halo-val, hogy bedobják így a köztudatba, akkor elérték a céljukat, mert van belőle pontosan egy darab videó, amire szükség van ahhoz, hogy tudják, hogy lesz Halo, annak ellenére, hogy az utolsónál azt mondták, hogy nem lesz több. De kiállhattak volna azzal a dumával, hogy csak szimplán bejelentik, hogy lesz. Mert egyébként nem is lesz több, mert ez egy új trilógiának nem ér semmilyen hatás gyakorlatilag. Én is így kiállok, és így lesz majd egy Halo, és akkor így, ó, király. Tehát a Call of Duty 3-nál is bejelentették, hogy az lesz az utolsó, hát de a Halo... Ó, hát ez mekkora tévedés volt. Melyik volt tévedés? Az utolsó, a COD 3 volt az utolsó, hogyha úgy nézzük, hogy a COD 1, COD 2, COD 3 mind ilyen másik világháború feelingű játékok voltak. Majd utána jött a 4, ami már modern. De a 4 az azért jóval utána jött. Világháború volt. Tehát a 4 az úgy jött oda, hogy a 3-mal le akarták zárni gyakorlatilag a történetet, mert mit tudom én már mi volt, akkor még a nagyon régi újságból olvastam is. És akkor utána megvette valaki a céget, és akkor csinálták meg a 4-et, mint valami vadonatúj hú de királyjáték. És az is lett egyébként. Tehát és ez... egyébként egy hú de királyjáték lett. Tehát ezen nincsen gond, csak hogy ez a Halónál, hogy azt mondták, hogy vége van, hát a Kodnál is azt mondták, hogy vége van, aztán most neki a 10. Tehát, hogy így... De itt ezzel egy teljesen más trilógia kezdődik a Halo 5-tel. Ja, én nem tudom, én annyira nem vagyok fan. Tehát én megvettem annó a Reach-et, arra még emlékszem. Aztán meg az egyel ugye PC-n, mert lehetett törtel multizni gyakorlatilag. Még az mikor volt? Tehát azt szerintem senki nem hagyta ki azt a korszakot. Na, meg egyébként, ami még nagyon érdekes ezzel a pakkal, a Chief pakkal kapcsolatban, amit ugye mondtál, hogy szerinted ez annyira nem király, hogy még egy hely, ahova bedobták az Xbox One-ra az 1080p-t és 60fps-t, remélhetőleg itt azért még csak sikerül kód, majd. Micsoda? Azt hiszem a kódnál is kiértek. Hova még be nem dobják. Azért gondolom, hogy itt ez a Chief pakba talán sikerül, mert ugye annak ellenére, hogy mondjuk felhúzzák esetleg a textúrákat, hogy nem is tudom pontosan mit csinálnak vele, vagy csak kiadják egyszerűen. Hát, ha egy régebbi játék sikerül neki 60 FPS-sel. Igen, de jó lesz. Megérte megvenni, aki megvette, tehát hogy na mindegy, mondjuk ez a fanyalgás része, nyilván minden E3-ban van fanyalgás, mert nagyot vár az ember, és akkor hú, majdnem minden amikor van így. Semmit nem vársz, és akkor így van valami, tudod? Tehát nekem ilyen volt a Rainbow Six-es, mikor megláttam. Tehát így, igen, például a Rainbow Six egy nagyon-nagyon jó. Hát tavaly a Battlefront. Mert arra emlékeztek? Ja, nem igen, hiszem. Magára, igen, hogy így egyszer csak így tuff videó, és így mi? Igen, igen. Ez egy lépegető talpa volt, én láttam. Igen, aztán lett belőle valami, egyelőre még nem, ha jól tudom. De, most jött egy hosszabb videó. Amit nagyon vártam, és javítsatok ki, ha tévednék, 2015-re jön de nem egyébként. Tévedek. A új Half-Life Left 4 Dead. Igazából a Left 4 Dead volt az, amire azt is mondták, hogy már kész a Source 2, és már csinálták is a Left 4 Dead. A Half-Life-ról ugye semmi hír nem volt, de a Left 4 Dead-ről volt, így aztán nem értem, hogy most majd a következő E3-on, vagy... Hát szerintem a Left... Ugye írták, hogy a Left 4 Dead készítőitől annál a játéknál, ahol négyen vadásztok le egy szörnyet. Hát azért megijedtem egy kicsit, mikor megláttam a Left 4 Dead feliratot, tehát... Evolve. Igen, igen, és... Evolve egyébként az egy vagy zseniális játék lesz, vagy nagyon rossz, igen. Nekem ott tudod, mire emlékeztet? De nagyon remélem, hogy zseniális lesz. Arra Dinosra, amit megvettem. A Dino Horde! Nem a Dino Horde, hanem borzalmasabbat. Várjál, mindjárt kikeresem. Annál! Mindjárt, várjál, van. Igen, Primal Carnage, tehát hogy tehát, hogy annál az volt, így megnéztem, és de durva, mekkora ötlet, megvettem, föltelepítettem, és de akad, de gagyi, nem lehet lőni, hol van a karakterem, hol vannak a dínók. Tehát, hogy ez, én félek tőle, hogy lehet, hogy ez lesz. Maga az alapötlet tök király. Írt egy kommentelő, szerintem nem tudják coveriek, hogy jön a GTA 5 PC-re, de tudjuk. Majd az is szóba kerül, nyilvánvalóan. Igen, szóba kerül majd, amikor elkezd érdekelni. Nem, jó, akkor már nem mosógéppel játszol. Nem, hanem én Xboxon sokat toltam vele, úgyhogy engem PC-s nem igazán, tényleg nem izgat. Max a multiplayer része. Hát egyébként azért itt azért menőben fog szerintem kinézni a játék, ha foglalkoznak vele, de az is lehet, hogy nem, csak simán átportolják, aztán viszontlátásra. Hát igen. Azért én láttam ott a videót a izéből, amit PS4-jel vettek föl, az nagyon szép. Az ilyen hú de szép, szóval ott szerintem Xbox-on. Tehát gyakorlatilag nem is akarták kiadni, hanem valami más cég vette át, aki most kiadja és átírja. Tehát én nem tudom, hogy ez most mi lesz, mert én a izét várom igazából nagyon. A A GTA 5-et azt nyilvánvalóan, de még mellé a Red Dead Redemption-t PC-re. Ez a mindig is akartam játszani, de... Hát nem tudom, ami most ugye Rockstar nagyon leállt a PC-s vonalról, érthető módon nem hoz neki bevételt. Vagy nagyon-nagyon hát kevesen. Hát hozna, csak nem is értem. Hát ott kezdődött el, így aztán nem értem minek. Na mindegy. Én nem tudom, nekem a GTA-k valahogy mindig is konzolosak voltak. Én a Vice City-t is PS2-n toltam, a San Andreas-t is PS2-n toltam. Szóval nekem, én nem tudom, nekem, de toltam egyébként mind a kettőt gépen is. Nekem ezek voltak az utolsó GTA-im. Nem, meg Xbox-oztam, hogy hívjákon, GTA-n, fordítva. Szóval GTA-töztem Xbox-on. Nem tudom. Xbox-oztam, GTA-töltem. Igen, szóval én nem tudom, nekem valahogy a GTA-k mindig is ilyen konzolvilágok maradnak, hogy úgy beülsz, és akkor úgy te el vagy, érted, nem ülsz le gép elé, egérrel, izé. Nekem nem tudom, nekem úgy GTA-t mondasz. Milyen gagyi öreg dolog már az egér, meg a billentyűzés. Nekem meg mondja, ja, nem, gondolatvezérelten irányítom, te fors. Nem azt mondod, hogy GTA, akkor azt mondom, hogy az konzol. Nekem pont úgy fog kinek tenni, hogy a úgy fog GTA-zni, hogy a kinekt előtt ugrálok, mert igen. Good like szerint az most a menő. Igen, tuti izé, egyből mindenki olyan fit lesz, hogy ez az új sport. Ott rohangálsz, úgy húzkodod ki az embereket, hogy így imitálod a kihúzkodást, és akkor... Hallod, én így annyira várom, tehát így megnyitom a konferenciát, az Ubisoftosat, és akkor mondom, úristen, Far Cry 4-ből lesz videó, legyen már, érted? Tehát így. És akkor bejön a felirat, Just Dance! És akkor két ember ugrál össze-vissza. Tehát így tényleg, tehát nincs miről beszélni, nincs Assassin's Creed-jük, nincs Far Cry-juk, tehát így meg nincs Rainbow Six-ük se, tehát semmiről nem tudok beszélni, csak a Just Dance-ről, tehát az nagyon jó, fontos azért szerintem. Jó, azért a Ubisoft-tal most írtam, a Sony-val kevertem, mert tegnap live közben így bejön Dance Central, oké, hozok egy szennyót, mindjárt jövök, tehát hogy így körülbelül ez a kategória volt. Én egy valami Naughty Dog-os dolgot vártam volna, hát mondjuk nem volt illúzióm, hogy lesz. Már gondoltam, hogy nem. Ők azért nem ez a jó, akkor minden évben kitolunk egy játékot, de jó lett volna valami Last of Us-szerű brutális királyság. Éppként a Last of Us, vagy a... Hú, nem jut eszembe a... Mi volt a másik PS exclusive játék, ami nagyon-nagyon ütött? Segítsetek már! Na. Dance Central. Nem, hohohoj! Istenem, mi volt az a játék? És itt Remember Me talán? Nem, az másik volt, nem? Másik? Ja, izé. Segíts, nem ugrik be. Az a durva, hogy végig toltam a játékon. De miről szól? Miről szól? Azt tudom, hogy az ember meg tudja állítani benne az időt, és fél a tömegtől, és nem tudom említeni. Ott várjál, menjetek tovább. Egyébként szégyen egy jelezet, hogy nem jut eszembe a címe. Nekem, én most elfelejtettem a gondolatmenetet, amit ezzel kapcsolatban végig akartam. Ja, hogy igen, hogy azt akartam megkérdezni, hogy ezek a játékok, amik egyébként óriási ütöttek PS-en, ezek be voltak jelentve egyébként E3-on tavalyin? Vagy nem? Vagy ezek csak úgy jöttek, és mindenki meglepődött, hogy mekkora játék? Nem lepődött nekem meg senki. Nekem totál így jött le. E3-on Last of Us-t én nem emlékszek rá. De... Én sem, és nem láttam ekkora hype-ot ezeknek a játéknak, mint például a Watch Dogs-nak, Beyond Two Souls-ra gondoltam? Az, igen. Az. Köszönöm. Ja, eszembe jutott, ja persze, beírták kommentbe. Ja, köszönöm szépen. Na, és még én vagyok izé. Nem egyébként, nem annyira... Így hallgattam közben a Naughty Dog-os dolgokat, de hogy az Uncharted 4 az nem... Igen, van Uncharted 4. Uncharted 4, E3 trailer. Na. PS4 viszont... 2015. Nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy az Uncharted 4 ez. Na, az viszont egy érdekes dolog. Nekem az Uncharted-ok nagyon tetszettek, amikkel játszottam, meg amiket kipróbáltam. És gondolom, console only. Persze, de a Naughty Dog mindig. Ja, és csak PS4. És a Sony konferencia végén volt, tehát azt hiszem a Sony konferenciát azt mondta, kihagytuk volna mindannyian együtt? Én kihagytam sajnos. Hát akkor ez hiba volt. Én már utólag néztem videókat, tehát hogy gyakorlatilag arról, ami érdekelt, már csak azt néztem meg. Az a helyzet egyébként, hogy... hogy viszont... Ó, micsoda grafika. Hát ez nagyon durva, meg eleve a zenék. Hát tulajdonképpen én azt várnám, hogy a Naughty Dog egy idő után valahogy menjen át a filmiparba, meg írjon könyveket, meg táncoljon, zenéjen, mert hogy akár eddig akármit csinált, az nekem olyan szintű rajongást váltott ki belőlem, amit egyetlen játék sem tudott, mert hogy tipikusan az a fejlesztő csapat, akik valahogy jót akarnak alkotni, és átgondoltan megcsinálják azt, amit elterveztek, gondolom én. És én például a Last of Us-szal kapcsolatosan néztem videókat, hogy hogyan készült, és hogy hogyan tervezgették meg, és hogy nagyon döbbenetes volt, hogy mennyi időt szántak arra, csak arra, hogy megtervezzék a karaktereket, ami mondjuk például nagyon sok játéknál alapvetően annyira kiesik, hogy szinte mintha ott se lenne. És szerintem nyilván mondjuk gyönyörű szép, általában nagyon atmoszférikus minden játékuk, nagyon él az egész. Mégis azért azt gondolom, hogy itt hogy azért követendő példa, mert az átgondoltságot és a tudatosságot végigviszik majdnem minden játékoknál. Jó, mondjuk láttam, mondom, egy 20 perces videót, egy ilyen hogyan készült videót, és az mondjuk nagyon meggyőző volt. Meg hát a játékok is abszolút meggyőzőek voltak. Erre visszatéve, hogy ott nagyon át van gondolva, és tudják, hogy mit csinálnak, tehát az meg a másik egyébként. Ami nagyon fontos szerintem egy játék készítésénél. Meg talán nem csesztetik őket, nem? Tehát például ugye ez a Sony-nak a házi... Nem csesztetik őket egyébként. Igen. Ők nyilván úgy tudnak. Tudom. Bár amúgy érdekes kérdés, mert hogy ugye elég sokan elmentek már a cégtől. Azóta, még nem látunk mögé. Azóta, hogy a Last of Us megjelent, tehát hogy ő náluk most volt egy elég erős ritkítás, nem, természetesen nem. Uh-huh. De hogy történetírótól kezdve vezetőfejlesztőkig, tehát távozott nagyon-nagyon sok ember, akinek nagyon fontos szerepe volt ennek a játéknak az elkészülésében, tehát mint ilyen azért... Ez mondjuk baj. Nem baj feltétlenül egyébként, hát, de mondjuk azért nem is jó jel, nem? Igen. Nem király dolog. Egyébként ilyen jól meg, nagyon jól megcsinált játéknak, egyébként ami most volt itt E3-on, azért láttam ezt a, tudod, a Division, azt hiszem az volt a neve. Melyik is volt ez? Amikor kimentek az aluljáróból is. Ja, hát ez kegyetlen durva volt. De hát ez Tom Clancy. Tom Clancy, és ezt akartam mondani, hogy például az új Rainbow Six, amit néztük a multiát, hogy mennyire király. Igen. Ugye, és akkor... Ezt nem tudom, megemlítettük már a podcastben, nem az elején? Nem, szerintem nem. Mármint melyiket, a túszosat? A túszosat, aha. A Siege már mindenképpen szóba került. Igen, de azt nem tudom, hogy ki is elemeztük el, hogy mi történt. Azt nem tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy... Tehát mert ott sokan írták, hogy oké, ez az alfa, de még nem tudjuk, hogy fog kinézni a rendes játék. Mivel az is egy Tom Clancy játék, ezért nem hiszem, hogy hagyják ilyen nagyon ratyi rá átkonvertálódni az egész játékot, mint ahogy azt már láttuk néhány játéknál. Ez árból, hú de király, aztán kijön azt... Mi volt a legnagyobb ilyen csalódás, ami úgy jött be, hogy úristen, ez kell, aztán úgy jött ki, hogy uramisten, mi ez? Ja, a Watch Dogs. Nem is feltétlenül a Watch Dogs, rosszabb. Watch Dogs egy jó játék. Rosszabbra gondoltam. Ja, mantrázzuk csak magunknak. Rosszabbra gondoltam, a izére gondoltam arra, ez nem mostani játék. Egy 2-3 éves lehet. Amilyen nagy csalódás volt? Most valami olyasmire gondolt? Nem, hanem azt hiszem átvette egy másik csapat a játékot, tehát kiadtak egy trailer. Jó. Jó, az mostani volt, nem pár éve. Farm szimulátor, tehát igen. A Rambo az kegyetlen, tehát az a jaj, na mindegy, és nem mit eszetek be? Mi volt az? Nem mondtál róla sokat. Tehát, hogy ilyen posztapokaliptikusnak indult az egész, és akkor, hogy... Hát ami nekem egyértelműen iszonyat nagy csalódás volt, az a Dead Island, tehát, hogy... Jó, hogy... de azt nem is vártuk. Tehát... Hát, egyébként igen, tehát én megnéztem a videót, jó, és mondom, a trailer, wow. Azt mindenkire, tehát azt mindenki tudta, hogy ahhoz a trailerhez nem lehet felérni. Tehát olyan játék nem lesz, mint amilyen a trailer volt, de sajnos annyira se lett játék, mint amennyire a trailernek az első 5 másodperce volt. Igen. Tehát, hogy... Igen, hogy baj lesz 2, az a lényeg. Ja, hát persze, hogy lesz. Mert az, ez, erre az agyatlan... mi az baseball ütővel, meg biliárdákóval megyek végig egy szigeten, és az a legnagyobb hobbim, hogy aprót szedegetek a táskádban. Kérdezik nagyon-nagyon sokan, hogy most ugye hirtelen berobbant a köztudatba, mert egyébként tényleg elég hirtelen érkezett ez a Battlefield Hardline. Igen, ezt neked akartam, megvan pont a beta. Ezt akartam mondani, hogy, hogy elméletileg képzelj el egy Payday-t, mert egyébként arról van szó, hogy itt van egy Payday mission, tehát vannak a rendőrök, amik most nem botok, hanem emberek, és vannak ugye a helyszterek, akik ti vagytok, tehát mind a két fél játékos, tehát két csapat van, rendőr, meg terrorist gyakorlatilag, vagy nem terrorista, hanem ugye... Mi? Lehet semmi, csak mondom Cségó, de mondom minden, igen. Nem, nem Cségó, mert az inkább az új Rainbow Six, ami hasonlít a Cségóra, itt nem terroristák vannak. Új Rainbow Six-re hogy tudod kijelenteni, hogy hasonlít a Cségóra? Nem a játék hasonlít a Cségóra, hanem a Counter-Strike alapot használja hozzá. Tehát ugyanúgy 5v5, az túl egész ugyanúgy az összes mission. Nem Counter-Strike alap. Igen, szóval ez azért egy elég kemény kifejezés volt. Te játszottál egyébként a Hardline-nal? Én? Nem. Én az E3-on néztem, nekem sajnos nem sikerült beta kulcsot szereznem, akármennyire is akartam, mert engem tudok adni egy akkot egyébként, hogyha kell. Az, annak nagyon örülnék, akkor tudom próbálni. nem mindenkinek, no. Ez azért, hogy kiírom a chatbe egy a hozzáférését az akkomnak. De először mondd el, hogy mit gondolsz róla, mert nagyon kíváncsi vagyok. Sikerült ugye bekerülnöm a bétájába, ez azért igazán jó, mert ugye, mint tudjuk, én egy igazán kemény vonalas Battlefield rajongó vagyok. Nem. És eddig nagyjából csak a bétákkal játszottam. így sorba megyek a bétákon. Tehát a BF4-nek is a bétájával játszottam, ennek is a bétájával. Ma így játszogatok vele, és... nem... Tehát annyi párhuzamot állítanék a Payday és a Battlefield Hardline közé, hogy ja... Hát így az egy, nem katona mind. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mindenki katona, az egyik kínai, a másik amerikai, vagy bármilyen másik náció, amit éppen szeretnénk felsorakoztatni különböző irányokból. De egyébként a játék élmény ugyanúgy, tehát megyek a háborúba, csak most rendőrautóval. Nagyon így jött ki, illetve ugye megváltoznak a feladatok, tehát hogy ez tény és való, hogy megváltoznak a feladatok, de én nem húznék olyan kategórikusan kemény párhuzamot a Hardline és a Payday 2 közé, vagy Payday közé. Tehát ezt majd kipróbálod, meglátod, mit tudom én. Mert én arra gondoltam, legalábbis nyilván az egy beállított multiplayer volt, amit én láttam az E3-on, mert nyilván azt úgy állítják be, hogy akarják, érted? Azt lásd, amit ők akarnak, hogy láss az egészből. Ez így van, ez mindig így van. De akkor gyakorlatilag egy sima Battlefield 4 egy új skinnel, meg új játékmódokkal. Az új játékmódok egyébként nagyon sok mindent megváltoztatnak. De hogy azt mondom, hogy maga nem lett ilyen teljesen close quarters-es épületen átszmeselő, zsákokat pakoló, tehát ilyen nagy bankrablás. Van zsákod, lobog belőle a pénz, meg tök menőn néz ki. Van zsákodban minden jó. De komolyan, tehát hogy így nagyjából persze megjelenik a zsák, és így lehet látni, Piciózi hogy annál pénz van, annál nincs pénz. Amire egyébként még végtelen nem jöttem rá ebben a játékban, hogy mi értelme van szirénázni, mert lehet, tehát természetesen, ha rendőrautóval vagy motorral mész, akkor lehet szirénázni, az egy kérdés, hogy tehát amikor éppen zúzol keresztül a pályán, ugye a bétában két játékmódot próbálsz ki, zúzol keresztül a pályán, és próbálod az ellenség széfjét. Igazából ez is egy nagyon izgalmas kérdés, amikor van a rendőröknek is egy trezorja, meg a reblóknak is, és mind a ketten pénzt rabolnak. Csak a másik trezorjában volt. Tenyerővel simán meg se kéne halniuk, csak leülnek, isznak egy kávét, kicserélik a széfeket, aztán ennyit el. Vagy pedig nem kell rendőr, csak gangster, mindenki. És ilyen mond a háború, tehát... Igen, egyébként, igen. Tehát, hogy... Illetve én nagyon gyakran így... Tehát a Hardline közben végig azon gondolkoztam, hogyha egy kommandós, rendőr, nem katonai állományban dolgozó személy ilyen szituációba kerül, ott valami nagyon nagy baj van. Tehát, hogy ugye a környezet rombolhatósága ugyanúgy tökéletesen fontos, és egy olyan rablás keretén belül, ahol a kerület gyakorlatilag elpusztul, Igen. Nem az év nagy rablása lesz, az biztos. Meg nem is az év legnagyobb túlszabadítása, nem? Tehát, vagy a pénz, tehát, hogy mit tudom én, ellopnak 3 millió dollár, de ellenben 4 milliárdot okoznak a visszaszerzésével. Tehát azért ez nem egy nagy, tehát ez egy, nem egy big deal, valójában. Az a játékmód egyébként, amit nekem volt szerencsém kipróbálni, nemes egyszerűséggel azért, mert a hideg kiráz a böngészőből indítható játékoktól, és nem nagyon akartam váltani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor maradok ott, és tudod, így adja egymás után a pályákat, tök mindegy, ha sorba kikapok. A végére már sikerült is egyébként egész hasznos csapattaggá válnom, de hogy ott gyakorlatilag végig az volt az érzésem, hogy mi az Isten? Mármint, hogy a rendőrök lopnak a tolvajok lopnak a rendőröktől, és akkor közben egyébként az, aki többet lop, az fog nyerni, ami így oké, és csak nem rendőrös. Tehát, hogy érted? Én azt hittem, hogy az úgy lesz, hogy van egy mission, hogy széfet kell rabolni, és akkor úgy, mint nem is a Conquest-nél volt, vagy nem tudom, minél volt, azt hiszem a Battlefield 4-ben a Rush-nál, hogy mit tudom, mi megvan adva, hogy a rendőrök hányszor próbálhatnak meg támadni. És ha végképp nem sikerül, akkor vége van, mert nem sikerült visszaszerezni a cuccot. De így, hogy egymástól kell rabolni. Nem azt mondom, hogy ez nem lesz benne a végén, a bétában még nem erről van szó. Viszont sokkal stabilabban fut, mint a BF4-nek a bétája. Igen, tehát annál sokkal stabilabban fut. És gondolom, majd így beloncsolják a játékot, és akkor az összes szerver leáll, az összes játék becrush volt, tehát mint a BF4 indításánál, tehát az szörnyű volt. Ja, ez a most nyomd a gombot, de mit jelent ez a hülyeség? Jaj, JavaScript betolt, indítsd újra a böngésző, próbáld meg Firefoxból, az mennyivel királyabb, ott legalább 10-ből legalább egyszer elindult. Azért akármennyire gusztustalan a böngészőből indítható játék, ez sikerült tűrhetően megoldani, hogy látom, hogy ki játszik, tehát Istivel tegnap játszottunk a BF4-jel. Gyönyörű sikerélmény ez, írd be a naptárba. Igen, és ez sikerélmény számba megy. És hogy rá tudtam joinolni, és kiírta, és tehát egyébként tök standard volt. Nyilván ilyeneket sem, és nem tudom mondani, hogy hirtelen megjavult-e az, hogy látom-e, mert hogy nincs pajtásom, akinek meg lenne a játék. Többen írtak egyébként, tudom, köszönöm, majd játszunk, de hogy többen írták, hogy neki megvan, de hogy én így nem tudtam ezt a részét teszteni, itt egyszerűen arról beszélek, hogy ugye a BF4-nél elég komoly, mondjuk ezt nem teszteltem, a BF4-nél volt a bétában egy nagyon-nagyon komoly alapvető probléma, ez nem tudom, hogy ezt így ti vágjátok, én sajnos beleszaladtam úgy nagyon, tehát így bele a falba telibe, streamelnem kellett a BF4-et, kellett volna, legyünk pontosak, és a BF4-et futtatta a gép ultrán, mit tudom én, tök jól áll volt, meg volt a megfelelő 60 FPS, tehát tényleg tök jól egybe volt az egész, és ha elindítottam a streamer programot, akkor pedig a legkisebb, legalacsonyabb grafikai beállítások mellett sehol 12 FPS-em. De ez mi? Mitől lehet ez? Valami konfliktus. Tehát, hogy ez így egyszerűen... Igen, tehát valami összeakad a játékkal, tehát valami nem stimmel. Próbáltuk külön szedni, hogy egy processzor bizonyos magjait használja ez, bizonyos magjait az, de hogy ezt így világért nem lehet megoldani. Ezt majd tesztelem, ha sikerült megoldani, akkor én már így örülök. De jó, nyilván bétáról van szó, nem egy központi dolog. De itt ezért fontos. Egyébként, ami még érdekes, nem tudom ki mennyire szerette a Batman részeket, de hogy PS-re jön az új Batman. Igen, azt a Sony-nál láttam. A Sony-ra, igen, és az viszont brutál. A Batman is, az open world, az elég hatásos volt. Igen, és mész a Batmobillal. Igen, és átalakul ilyen tanká, vagy hát ilyen nagyon durva zúzós kocsivá, és akkor én azt a részt láttam, hogy beugrik a járműbe, elkezd repeszteni. De azt láttad, hogy ugrik be? Tehát gyakorlatilag zuhal lefele az épületről, és pont megáll, és alá megy az autó, tehát zseniális egyébként. Nagyon jól meg van csinálva, és az a durva, hogy aztán zúz a városba, átmegy mindenen, tehát ilyen nagyon kegyetleneket ugrat, meg turbózik, meg minden, jönnek a tankok, hogy azért mégiscsak... Igen, és akkor jönnek a tankok, hogy mégiscsak Batman azért állj már le, és Batman nem áll le, hanem Batman a kocsija úgy átalakul, ilyen... Tudod, és hogy elkezd így a kerék kifordulni, fordulni. Vigyázz, felvesznek a következő Transformers film hangvefektetésére. Michael Bay már szerződtet. Michael Bay, álljon már, látom, írt rám is, írt Skype-on. Tehát, hogy így akkor kinyílt, vagy följött a ilyen nagy gépágyú, kifordult, és akkor elkezdte zúzni a tankokat, de akkor már úgy, hogy így jobbra-balra is tudott ugrani kicsit a kocsival, tehát, hogy már akkor más volt a kocsi funkciója, és aztán szétlőtte a tankokat, visszaváltozott, turbózott egyet, és akkor elkezdett repeszteni az utcákon, és akkor mielőtt a tengerbe bezuhant volna, így kikatapultált, és akkor így repült a város fölött. Aztán még valami ráugrott valami emberet, tehát így wow! Tehát, hogy ez viszont... Az a helyzet, hogy végtelenül egyszerű lett volna a leírásba belinkelni, de úgy sem nézi senki a leírást, úgyhogy elmeséljük inkább a trélereket. Az a baj, hogy keresetek rá, azt mondjuk még azt kihagytam, hogy bing, bing, és amikor kilőtte, akkor fucsik a robbanás, baromi nagy fényeffekt, lens flare meg dubstep egyszerre. Igen. És akkor jött a dubstep gun, tehát hogy ilyen minden volt gyakorlatilag. Hát a Battlefield 4-be, de tegnap játszottunk, nagyon régóta nem játszottam vele, én is nagy fan vagyok, és... és játszottuk vele, és belenéztem a napba, tehát, és gyakorlatilag, tehát én megvakultam, pedig én csak egy monitor előtt ülök, tehát hogy gyakorlatilag az a lens flare, tehát hogy bármibe belenézel, a sivatag közepén belevilágítanak a szemedbe egy lézerrel, és megvakulsz. Tehát, hogy meg kislámpával, tehát ez a háromba is akkora baromság volt már, de a négyből se szedték ki, tehát... Jó, hát mondjuk ez játékstílus kérdés, hogy ezt ki szereti az ennyire hiperrealisztikus dolgokat. Most ez nem realisztikus, ezt azért hoztam fel, mert ez már olyan Michael Bay-es, tehát ugyanúgy, mint az előbb, hogy mondtad, hogy piu-piu, tudod, nem rossz játék a BF4, meg játszom vele mindenütt bárki, csak de ezek a hülyeségek vannak benne nyilván, tudod? Jó, mondjuk nekem speciál, nekem ez mondjuk tetszett, tehát hogy nem az a, mondjuk például a Csé is tetszik, tehát ott meg aztán semmi nincsen ilyen, tehát hogy tehát az ott meg az annyira le van. Nekem is nagyon tetszett, én se szeretek érvényesülni azért, mert a szemembe süt a nap, tehát tök jó volt. Csak az a probléma, hogy tehát mikor futsz egyenesen, és így a bal szemed sarkába megjelenik a nap, és az egész monitorodat beborítja a flare, tehát hogy... Egy katona nem néz bele a napba, tehát innen kezdődik. Vagy a napszemüvegen. Az a te hibád, ne nézz bele a napba, ja, menj a másik. Egyébként én nagyon sokat bringáztam, hogy tudom, nappal este nagyon, nagyon szűk az az idő, amikor tényleg pont olyan szögbe süssön a nap, hogy végtelenül zavaró legyen. Van. Viszont nem nagyon... Michael Bay rendezte az életedet, ez azért van. Meg nem az EA Games, meg a DICE csinálta. Ez így van, de lehet egyébként, hogy csak én mentem el későn visszajózni A te életedet valami indi cég is rendezte, és ezért nincsen olyan grafikája. Tehát szerintem csak ez a hibája, amúgy ilyen az élete van. Hogyha belenézel a napba, és azt látod, hogy ilyen sok karika van, tudod, és így mozognak ellentétes irányba a nappal, akkor nem jó. Tehát akkor nem egyébként most röhögni fogtok, de tegnap picit le akartam lazítani, és azt csináltam, amit már régóta terveztem. Ne, igen. Hogy előkerestem az e-mailembe az összes Humble Bumble-ös vásárlásomat, és elkezdtem egyenként beaktiválni mindet, igen, és elkezdtem egyenként a Steamre beaktiválni. Hát most hirtelen 200-zal több játékom lett, abból 199-et soha nem fog használni. Egyébként viccen kívül ugyanezt csináltam, hogy, de még nem most, hanem már nem tudom mikor, és kérlek szépen, tehát körülbelül 6 vagy 7 darab olyan játékom van, amit meg is vettem, tényleg retail volt, tehát mint például a Black Flag, tehát ezt tényleg megvettem, meg mit tudom én, ettől függetlenül azt mondja, My Games 276, és ebből mondjuk 270, ami Humble Bundle-ös, tehát így. Az a durva, hogy nekem nem, tehát hogy nekem ennyi nincsen, nekem 84 van, azért ebből elég sok olyan van mondjuk, ami ilyen Company of Heroes pack, és akkor az 6 játék, tehát hogy nem, mielőtt valaki azt mondja, hogy nem tudom, mekkora burzsúj vagyok, viszont mondom, hát kipróbálom ezt a Hotline Miami-t, annyira sokan mondták már akkor is, hogy mekkora poén, meg eredetileg azért is vettem meg, de hát valamikor egyszer feltelepítettem, elindítottam, és így, jaj, mondom, ez ennyire bénán néz ki, jó, mondom, szeretem a retrót, de ennyire azért nem. És tegnap 6. fejezetig egy szuszra elvittem, azért az jó sok idő. Nem tudnám hirtelen most megmondani mennyi, de lehet, hogy a hát 70 perc szerintem én kicsit többnek éreztem, mindegy. Viszont, az igazi szórakozás ismérve egyébként. Viszont nagyon-nagyon tetszett. Tehát, hogy ennyire semmi grafikával, mondjuk a zene nagyon adja, tehát hogy nagyon-nagyon a hangulatát eltalálták, és hogy így meglepődtem rajta, most csak arra jutott eszembe, hogy pixelvadászat, vagy nem pixelvadászat, hogy tényleg nem azon múlik, hogy ez a lens flare, hogy mennyire csillog be a szemedbe, és hogy mennyire hű meg ha, hanem azért elsősorban tényleg a játékélmény, meg az alapötlet számít. Szerintem még most is attól függetlenül, hogy milyen technikával lehet már dolgozni, vagy lehetne dolgozni. Igen, tehát gyakorlatilag engem is nagyon fog érdekelni, hogy az Assassin's Creed nem úgy néz ki, mint ahogy a trailerben megadták, hogyha ennyire jó lesz a játékmenet, tehát érted? Igen. Tehát valahogy vagy hogy nem úgy mozog, vagy nem úgy lő, vagy hogy a Far Cry 4 nem fog annyira jól kinézni, mint a trailerben. Szerintem azért a 3 is egészen jól néz ki PC-n, tehát én feltoltam most nagyon maxra, és azért eléggé jól néz ki, tehát... Ez viszont egyébként így érdekes, mert ha megnézed, a Watch Dogs nem kapott más kritikát, csak ezt a játékmenet, ugyanolyan, mint amit bemutattak, és ugyanaz, mint amire számítottak az emberek, és ami szét lett hype-olva, csak a grafika kisebb, és akkor most meg az van, hogy senkit nem érdekel a grafika, hát, viszont mégis óriási fikát kap a játék. Vannak a Watch Dogs-szal kapcsolatban, vannak az open world játékok, sajátja, amikor ténylegesen a tartalmat hiányolod belőle, azért ilyen kritikák is érték a Watch Dogs-ot. Hát meg az, amikor megy a csávó, én olyan azt a videót láttam, megy a csávó, kocsival repeszt, mint az állat, és látod, hogy balról jön a vonat, és nyomja neki, és ahogy fölér a sínre, a vonat 100-ról 0-ra lassít gyakorlatilag 0,2 szek alatt. Nehogy véletlenül neki menjen, mert azt már le kellett volna programozni, és így, aztán amikor... Az ilyeneket észre sem veszem, jó? Alapvetően maga a dolog az lenne, hogy amikor meghekkeled a járművet, akkor az bevágja az összes vészféket a sínre. Tehát ugye ez ugye egy játékelem, egy kifejleszthető képesség az, hogy hackelni tud a vonatot. És akkor ott az a lényeg, hogy amiatt tudsz jól átsiklani, mert hogy ő megáll, nyilván ezek ilyen... Na jó, de 0-ról 100-ra 0,2 szek alatt. Én elhiszem, nyilván hogy... nem fogod kisiklasztani az összes vonatot. Tehát, hogy... De nem az, de hát úgy áll, mint régen, mint a rossz PC játékok vérző busza nekem kajakra azt mutatta, hogy így gyerekeket valami szikra vagy effekt, vagy legalább csúszon 3 méter, én tényleg nem tudom, ugye nagyon szígya mindenki a Watch Dogs-ot, és bevallom őszintén, hogy tehát, hogy én se venném meg. De van benne egy pár órám, és azért a játék maga tök jó, mert hogy addig tök élvezhető, ameddig úgy csináld a sztorit. Tehát, hogy ha így kapaszkodsz a történetbe, és akkor úgy mész, én nem tudom, én azt tökre élveztem azt a részét. De gondolom nincs olyan, mint a Far Cry-ba, hogy is most elmegyek side mission-öket csinálni, meg nézelődni, meg... Attól vannak mellékes dolgok, amiket csinálhatsz, meg elmehetsz nézelődni, de nincs messze annyi... értelme a dolognak. Tehát ugye nyilván lehet elfoglalgatni a különböző ilyen irányítóközpontokat, tudjátok, amivel a környéken ti is hozzáfértek az arcfelismerő rendszerhez, meg egy csomó plusz hekkelési lehetőséghez. Azokat kell... Vagy a Farbájban. Igen, például, szóval ez a... ugyanezek megvannak ott is. De ott meg akarod csinálni, nem? Én nem tudom. Nem is nagyon szeretnéd megcsinálni egy ideig. Egy ideig, itt van a kulcsmondat egyébként. Hát én a fákrájában voltam egyébként. Tudom, hogy akivel ugye beszéltem a játékra, aki tesztelte ezt az ismeretségi körömbe, olyan 60 órát ölt bele egy kicsit több, mint egy hétvége alatt, és egyáltalán nem volt ez az érzése a végére se. Ugye ilyenkor azért általában a játéktesztelés esetén kialakul az az érzés, hogy amúgy ez a játék meg fogja kapni a 90 vagy azt hiszem a Watch Dogs 88%-ot, de amúgy gyűlölöm minden percét, utálom, aki kitalálta, és felakasztanám azt, aki a kezembe adta. Egyszerűen azért, mert hogy ugye sok órát kell hirtelen beleölni. És ugye mondta, ő azon a véleményen volt a végéig, hogy tök élvezhető volt, értitek? És amikor egy ilyen kényszerhelyzetben is lehet élvezni valamit, akkor ez nem lehet olyan végtelenül rossz. Persze, nyilván az már elmond valamit. Inkább csak itt megint az játszik be, hogy vártunk valamit, mert mutattak valamit, sugaltak valamit, és akkor azért mégsem. A Watch Dogs-nak egyébként nagyon nagy tragédiája az a fél éves csúszása volt. Illetve ez nem igaz, hogy De az egy nagyon nagy tragédia, mert ugye a hype-ot meg a marketinget közben fenntartották végig. Igen. Úgyhogy így tuningolták felfelé azt, hogy mit vár majd az ember. Például a GTA nekem olyan kellemes csalódás volt, hogy nagyon. Tehát, hogy annyira beszippantott maga a sztori és a sok rejtett poén, hogy mit tudom, lefotózol valakit, és akkor... És a másik nagy tragédiája meg az lett volna a Watch Dogs-nak, ha GTA-val együtt jelenik meg. Hát igen, akkor el is vérzett volna. Eredetileg úgy volt, hogy november 22-től... Mondom, tehát, hogy az a baj, hogy ugye a Watch Dogs esetében bárhogy döntöttek, tehát vagy ha eltolták fél évvel, vagy ha nem, akkor is így rossz a dolog, mert hogy ugye rosszkor a GTA az egy nagyon nagy hal. Ki kellett volna adni a GTA 5 előtt, az lett volna az igazi siker neki szerintem. Jó, de hát az, szerintem az ölte meg egyébként nagyon, hogy voltak olyan cikkek, hogy vigyázz GTA 5, mert jön a Watch Dogs. És ja, a Watch Dogs killer, Ubisoft, mert a GTA killer. És ezeket nem a Ubisoft hype-olta, hanem ezeket már a különböző kisebb, hogy hívják, a ilyen magazinok, meg az ilyenek hype-olták, hogy majd ez kinyírja a GTA 5-öt. Ezt én nem láttam, lehet, hogy van egyébként, és én vagyok, hogy hívják, én nem vagyok teljesen alapos, és én néztem meg teljesen. De a Ubisoft-tól én egyszer nem láttam, hogy vigyázzál a GTA 5, majd jön a Watch Dogs, és jól megmutatja neked, milyen jobb játék lesz a tiéd. Már megnézném bármelyik fejlesztőgárdától. Hogyha ilyet kimenne írni, igen, és akkor kijön, és akkor hát ez nem is nyírta ki a GTA 5-öt. És akkor ki mondta azt, hogy ennek a játéknak a G5-öt kéne kinyírnia? Hát inkább hallja az egy Assassin's Creed-re, vagy egy izé, vagy egy Far Cry-ra, mint egy G5-re. Ugyanaz elfoglalgatsz, ugyanúgy járkálsz, ugyanúgy open world, mint azok, meg a G5 is, de a G5 az egy brandnek a folytatása, vasdok meg egy teljesen új cím. És akkor úgy hasonlítgatják össze, majd a G5-öt kinyírja a vasdok. Ugye az open world-ség miatt próbálták meg összehasonlítani, illetve azért, mert hogy az emberek szeretnek dobozba gondolkodni, úgyhogy az ilyen hasonlításokat mindig sokkal jobban veszik amúgy. Hát, ja. de nem. Tehát ugye több függetlenül nem feltétlenül jelenti egy kalibert. A GTA 5 az annak ellenére egyébként, hogy nem vagyok ilyen nagyon nagy rajongója, hogy legyek így őszinte. A GTA 5-nek igen, tehát hogy játszottam vele, mit tudom én, de én nem éreztem azt soha, hogy bele akarnám rakni azt a 100 órát, amit bele lehet. Ugyanez. De hogy ettől függetlenül nem tagadom azért az elért eredményét, érdemeit, igen. Ugyanis tényleg nagyon, nagyon egybe van, nagyon megcsinálták, és utána nagyon egy évvel később adták ki a PC-s átiratot. Ami szintén egy nálam egy elég erős negatívum. Tudom, hogy mondtad, hogy neked ez nem PC-s játék, én világéletemben ugye PC-n játszottam. Én is egyébként. Én ott is szeretnék maradni. Amúgy érdekes módon volt Xboxom, meg van PS-em, meg mit tudom én, de azért a PC-t szeretem a legjobban, tehát hogy nem tudom most... Nagyon fura egyébként, én például nagyon-nagyon szeretek Xbox kontrollerrel játszani PC-n. Igen, de például az Assassin's Creed-eket nem is lehet játszani máshogy, tehát a Black Flag-et... Amióta játszottam velük Xboxon, egyetértek. Óha, valaki azért bocsit tuning ladájával elszáguldozott. Nem, azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, tehát például a Black Flag az teljesen játszhatatlan kontroller nélkül. Tehát, és akkor ilyenkor ugye van egy Xbox-os kontroller, és rárakjuk a PC-re, tehát... Bocs, valaki kérdezgeti, több kérdés is van, hogy egyrészt a Fable multiplayer, illetve a Witcher-ről mit gondolunk? A Witcher az egyébként elég hatásos volt, szerintem. Elég hatásos bemutató volt. Tehát, hogy ott ugye meglőtte azt a nagy akármét, és akkor az így... igen. Köszönöm, és akkor így az ugye húzta maga utána a vért, és akkor az alapján tudta betrekkelni, hogy merre megy meg. Tehát egyébként egész jó. Akkor végül is a Phoenix-et a végén lezúzta, legyűrte, tehát hogy ez egy hatásos volt. Meg a grafikája is szép volt, tulajdonképpen teljesen rendben volt az egész. A Fable... Legalábbis amit egyelőre ebből ugye látni lehet állapítani, nagyon-nagyon ígéretes. De az már a tavalyi E3-on is kint volt. A Witcher, tehát én nem. Meg két lesz majd a jövő év. Igen, és jövőre jön. Azt hiszem, hogy jól voltam. 2015, igen, én is. Hát én ezt jövőre ezt a Rainbow Six-et ebből én többet akarok. Tehát ez akkora meglepetés volt szerintem. Ja, nem rossz, aztán majd meglátjuk. Tehát én már nem akarom magam beleélni ebbe, mert... Igen, mert... én se szeretném, de egyébként... Nem tudom, már lehet, hogy beleéltem, mert baromi hatásos volt. Tehát így elérték a céljukat. Ha direkt volt, ha nem. A Far Cry 4, ami nálam inkább ilyen nagyon mondjuk azt kellemes megláttam, meglepetés volt, figyelj, és de, ilyen instant buy dolog. De azt megláttam, és az nem az az érzésem volt, hogy hú, de egetrengető, és most minden gatya el fog szakadni, hanem az az érzésem volt, hogy... Hogy hú, hogy, ez de jó hogy lesz. Ez hihető, tehát hogy ez tényleg ilyen lesz. Tehát annyira nem lőttek túl, se grafikailag, se semmi, sehogy, hogy ne higgyem el, hogy ez ilyen. Igen, mert volt benne egy kicsit ilyen animáció akadás, például amikor a helikopterrel leszállt, és akkor ott kicsit olyan esetlenül nézett ki, tehát olyan, ahogy egyébként a játékok kiszoktak a valóságban nézni, nem akkor, amikor E3, igen, itt vagyunk, és és hú, és így, és az például, de az mekkora jelenet volt, mikor a csávó ugye szágódott azzal a Sphinx suit-tal lefele a izére, és akkor egyszer csak bejoinolt a haverja, és így leesett a fűre, tudod, tehát... Le, izéval helikopterre, kis helikopterre. És akkor utána elkezdik elfoglalni a város, és akkor a végén valamelyik NPC túl nagyokat kezd el dúrogtatni a puskájával egy elefánt mellett, és akkor oda rohan az elefánt, megfogja az ormányával, és ezért kétszer földhöz csapja, majd beérkezik a jeep, elkezd minket lőni, és nem veszik észre az elefántot, aki addigra már hiába fogyasztott el 10 doboz szanax, ott még mindig igazán ingerlékeny, megfogja izét, neki megy az autó. Neki megy és szétrobban, nyilván és egyébként, ez furreális, de hogy, de hogy de ezt nagyon tetszett. Mondták egyébként, mondta a srác közben, hogy baromi, tehát tök jó fejnek tűnt például, aki ott volt. Igen, hogy nekem, az mondta, állat, hogy nekem a kedvenc állatom a Far Cry-ba az elefánt, és mondja, hogy nekem meg az emberek. Igen, igen. És, de az a másik, hogy utána mondta, hogy egyébként tök jó az elefánt, mert annyit öltünk bele, hogy nem is mondhatnék más, tehát, hogy mondta a srác, hogy igazából annyira drága volt, hogy ha nem tetszik, is tetszik. Tehát, hogy és egyébként nekem azt tetszett a legjobban, tehát minden Far Cry-ban lüheltem ezt, hogy például, tehát a háromban is ott van, hogyha mondjuk van egy autós üldözés, és jönnek utánad, akkor meg kell állni, ki kell szállni a kocsiból, lelőni őket, vissza tudod. Tehát itt meg nem. Itt pedig ugye az volt, hogy mellé ment a másik autó mellé, és akkor gyakorlatilag kirángatta a faszit az autóból. Tehát igen. Így menet közben. Úgyhogy hát beugrott, kidobta, a másikat meg nyakon szúrta, kilökt, és így hopp, megy tovább. Tehát, igen, hogy igen. Tehát az nekem nagyon tetszett, hogy végre valamit csináltak ezzel. Tehát fejlődik meg, hogy most már lehet rugdosni dolgokat össze-vissza, ami mondjuk... Hát igen, rárakja a C4-et a robbanóládára, és lerúgja az emeletről, és utána robbantja fel. Igen, de gyakorlatilag mivel már megvan ez a fizikai rendszerük, hogy most már innentől tudsz rugdosni, ami nem tudom mi tartott ideig, de gyakorlatilag ezzel lehet ilyen fizikai dolg, puzzle-öket is belerakni a játékba, hogy mit tudom én, ha azt lerúgod, akkor az ledől, és akkor át tudsz menni a másik oldalra a hegynek, érted? Vagy szakadékot átmenni. Ugye itt bevitték ezt a mászókampót, ami nyilván a világ követeli ezt meg, tehát igen, ez de muszáj hegyes... valahogy közlekedni. Tehát... Viszont ez a cucc, amivel így repkedsz, vagy hát így, mint vala a repülőmókus így... De ez benne van a háromba is egyébként, ezt nem tudtad? Én ezt nem vágtam. Tehát ez a háromba is benne van egy... Mi? Micsoda, az a izé... A Sphinx suit, amivel tudsz repülni. Tehát nem, a Sphinx suit. Hol? Szerintem biztos. Hol? Hát én végigvittem, és nincs hát benne. Amikor átmész a másik islandra, akkor kirobdak a repülővel, és akkor ezzel tudsz repülni egy ideig. És onnantól kezdve de... bárhonnan leugrasz, tehát felvisz egy nagyobb helyre, leugrasz, megnyomod a shiftet, és akkor kinyitja ezt a Sphinx suitot. Igaz, nem repül egyenesen, tehát baromira zuhansz lefele gyakorlatilag, mint élőben, mert ugye az élőben is létezik ez a cucc. És... De ez más. Bele is halt a kitalálója egyébként. Nem, ez ugyanaz. Lenni. De nem, hát az amit te mondasz, tudod, ez az hogyha... jó ötletnek tűnt. De te amint már az, amit te mondasz, az olyan, mint az a, mint hogyha úszóhártya lenne a csuklód, és a mit tudom én, az oldalat között, szóval és ezt így kinyitod, és így tudsz vele manőverezni. Az, ami viszont 2003-on, az izé, de tényleg, az 2003-on az ilyen helyben repülős, hogy hívjákos dolog, szóval az mind a kettő, hiszem, de mondják, ilyen. De mind a kettő a Sphinx suit, ami az a cucc, amit feltaláltak, ugye, hogy a hegyekről leugrálnak, és okay, akkor hertelnek. Oké, ne haragudj, Sphinx suit. Először is, Wing Suit, és rákerestem a Sphinx Suit-ra. Úristen, még azt mondtam, hogy Sphinx Suit? Igen, igen. Következetesen. Swing az egy jó. És szeretném ezt neked el is linkelni mindenféleképpen. Hát ez... Hogy megnézhess te is, hogy... Jól néz ki, ilyen milyen frappás találhatók vannak. Uramisten! Nagyon jól megmenteni a helyzetet, ha ebben ugrasz le egy hegyről. Igen, ilyen konkrétan most azt látjuk, hogy ilyen Al Capone szerkezik. De gyakorlatilag végig azt mondtam, hogy swing suit. Igen, igen, a wing suit. De miért mondtam én azt, hogy swing suit? De már egyszer kijavítottalak egyébként. Igen? Csak elég hangosan, igen. Nem hallottam, hát. Kérdezik egyébként, hogy ezt a swing kommentet... Swing suit. Egyébként belinkelem nektek teljesen. Alex, te... Na, ezt nem linkelem be teljesen. Akkor várjatok egy kicsit pillanatot. Igaz, miért ez van Alexnek, azt írják a kedves kommentelők. Ez az, tehát ezt tévében is láttam már, meg GoPro-val ezt reklámozzák egyfolytában, hogy ott repkednek lefele. Ja, és milyen elegánsabb. Nekem ez megvan. Én ezt tudom, én ezzel akarok repülni, ezt ismerem ezt a dolgot. Viszont na, hát... akkor megint másról beszélünk, akkor nem vagyok kérdés. Jó, ez most kicsit ezen lépjünk túl, mert annyira szerintem ez nem fontos, hogy 20 percben elszálljuk a swing suit-ot. 40-es viszont... évekbeli öltönyök, uram. Igen, és akkor tudod így, leugrasz a hegyről, megnyomod a shiftet, és akkor... Igen, beindul a jazz! Szeretnék livestream linket látni, mindjárt megpróbálom, de nem nagyon lehet chatre belinkelni egyébként, de... Megpróbáljuk. Berakom a leírásba, jó, ha valaki a swing suit. Várjál, csak rövidíts le izével. Mi is az a... Google URL shortener. Ja, tini URL. Várjál, küldöm. Ó, de fajja, de nagyon fajja. A másik kérdés, hogy mit gondoltok a Tomb Raiderről? Tessék. Ez volt a kérdés. Hát nem mutattam várjál, belőle shift sokat. Shift enter vagy, tessék. Ez gameplay volt egyébként? Én azt nem tudtam, ez nem gameplay volt, ez csak egy ilyen cinema. Nem? Na, Alex, akkor megvan, miről beszéltem. Megvan, hogy te miről beszélsz, amikor megy a hegyek között, meg izé. Én meg azt hittem, hogy arra gondolsz, amivel elfoglalják a bázist, és kóban ülnek benne ketten, az egyik ratatatázik lő. Nem, ez egy ilyen kis helikopter. Igen, ezért mondom, hogy az meg nincs benne. Én arra gondoltam, amikor lehet vele, te gyakorlatilag leugrasz, és akkor lehet vele siklani egy ideig, aztán ha nem jutott ki az értelmét, meghalsz. Tehát igen, az megvan, igen. Csak én azt hiszem, mondom, hogy azt mondod, hogy az is volt a izé 3-ban, az a kis helyben helikopter. Nem. De nem volt, igen. Szóval, hogy képzeljétek el, itt írja Olá Zsolt, hogy a Far Cry 4-ben van egy tigris kép a falon, ugye ott az egyik sziklán, arra én is emlékszem. Annak az egyik sarkában van egy logó, és azt az egyik ismerősöm barátja csinálta. Gondolkoztam ennek a kommentnek a felolvasásán, de annyira pontatlan volt. Várjál már, ne haragudj, olvastam kommenteket pont. Még egyszer? Mi? Tehát, hogy van a Far Cry 4-ben egy tigris kép az egyik sziklán, és Anna, és tulajdonképpen azt írja a srác, a Zsolt, hogy az egyik sarkában annak a képnek van egy logó, na és azt az egyik ismerősének a barátja csinálta. Jó, ezt az ismerősének, tehát én ezt teljesen elhiszem, de ezt tudod, hogy milyen? Ez olyan, mint mikor valaki beírta, tehát azt hiszem 1.6-oztak a srácok, lövöldöztek, és akkor jött egy ilyen, hogy na jó, akkor szólok a bátyámnak, aki a Counter-Strike-nál dolgozik. Jaj, hát, hogy... még én is mondtam, hallod? Gyakorlatilag, érted? Tehát, mindegy, én teljesen elhiszem, csak hogy, tehát, hogy miért rajzolna valaki egy kis logót külön, na mindegy. Mert lehet, hogy ezt a kis logót aztán több képre beélesztették, tehát még én ezt tökre el is hiszem, csak hogy alapvetően vicces, mert a játékok tényleg nagyon sokszor így készülnek, vagy de most már a animációs filmek is ugye, hogy Alex, te is csináltál valami játékhoz valami füst részletet, vagy mi volt, nem? Tehát, hogy és valami hétig dolgoztál rajta. Igen, nem tudom, hogy melyik. Hát mit tudom én, mire annyit csináltál? Nem sokáig dolgoztam izével. Na mindegy, de hogy a lényeg ez, tehát tényleg ezeket ugye kiadják, és akkor több részből pakolgatják össze. Ja, hogy tehát az animációra gondolsz. Hát animáció, de most akár lehet ez egy logó, egy grafika, ja, igen, egy igen, textúra, és akkor mindegy. És akkor tudod, a végére odajönnek, a füstöt Alex csináltat. Nem, hanem így jön a füst, és akkor egy pillanatra így megjelenne benne a fejed ilyen homályosan, tudod? Jó. És nem vennék észre, tudod, az animáció kezdés, és a Toy Story 3-ban felrobban valami, és egy pillanatra Alex így megjelenik. Oda lenne, hogy tudod, egy nagy C betűt, tudod így bekeretezve, és akkor Alex. Alex. Michael filmben, Michael Bay filmben többször szerepelni, mint bármelyik szereplő, szóval így mindenhol Alex van, bum, bum, füst, mindenhol. És hogyha én csináltam volna a robbanásokat, akkor minden robbanásnak, tudod, lenne egy ilyen mask layer-e, hogy így a fejem így a közepén lenne a robbanásnak. Hallod, van egy csávó, ez a komment, ez a top komment a héten, főleg, hogy kedvem. Ilyet én is tudok mondani. A GTA 5 elején van egy easter egg, amikor az egyik alien be van fagyva a tóba. Na, az a húgom. Jó. Ez jó. Ráadásul most nézem, hogy te rákontráztál, Kaveri, mert te nem azt írtad ki, hogy swingsuit, hanem hogy swingsuit. Ja, ez igen, én már a suit indiánok. Én már erre rákérdezek, hogy mi ez a swingsuit. Tehát, hogy keresd rá, kíváncsi vagyok. Én azt már tudni akarom. Tehát, Google napot tartunk. Swing, hogy írtam? Siut? Siut, és igen. Férfi és alsó nemüket talált. Meg ugyanaz, akkor azokat is helyezd be. Meg fürdőn a drágokat. Akkor azokat is persze nyilván. Itt külön ilyen teljesen haszontalan linkavalkádot fogok létrehozni. Kérdezzük, mi a véleményetek a Final Fantasy-ról? Hát nekem soha nem volt róla semmi véleményem. Megmondom őszintén, a trailer, amit csináltak le hozzá, ilyen kis gameplay trailert, hát, nagyon jól nézett ki. De attól függetlenül ennyi. Tehát, hogy nagyon jól nézett ki, soha nem játszottam vele, viszont ez most tényleg hatásosan nézett ki. Tehát úgy nézett ki, mint egy first person shooter, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen hátulról nézetes szaladgálsz. Mit tudom én, és akkor az volt a trailerben, ha jól tudom, hogy ott a gyerek szaladgált vele a szobában, és akkor közben ilyen mindenféle baromság történt, már nem is emlékszem, hogy még, tehát így betört az ablak, meg... Nem tudom, hogy jó lesz-e. Biztos jó lesz. Szerintem, hogy egyébként írták kommentben, hogy a Forestről lesz a szó, és egyébként erről is akartam nektek mondani, hogy mondtátok, hogy az E3-ra kiviszik a hú de fullos Watch Dogs meg ilyen előzeteseket, utána meg kidobnak egy nagyon gyengébbet. Na most nézzétek meg a Forestnek a pre-alpha stb. Gameplay trailerét. És nézzétek meg, hogy néz ki a játék. Például. Miért hogy néz ki, mi a különbség? Forest, köszöni szépen, szép. Egyébként. A szép, de a trailerhez képest az is csúnya. Nem. Ugyanaz, a trailerhez képest, akkor, de. Akkor nem állítottad fel a grafikát? Tehát egy az egyben úgy néz ki a trailer, mint a játék. Én is láttam a trailert. Illetve az árnyékok furcsák, és ne menj a vízbe, mert az nagyon csúnya, de amúgy rendben van. És ne dobd el a labdát. Az meg miért ne? Mert az visszajön, és utána ott fog pattogni a végtelenségig. Tehát, hogy gyakorlatilag állsz valahol eldobod. Az meg van, hogy a múltkor mondtad, hogy ki tudsz pattanni a hullából, amit fel akarsz darabolni. Igen, az meg a másik. De elvesztettem így egy nem tudom hány napos mentést. De micsoda, hogy mi ez? A településem szélén téblából volt egy teljesen a külvilágból kiszakadt benszülött. Tehát lehetett látni rajta, hogy ő csak fehér szeretne lenni, tehát ilyen textúra hiba volt rajta, mert ilyen végtelenül fehér volt. És gondolom szétütötted a hullát, és felrepültél a fel. Igazából egy jó menő állás szeretne valami jó menő városban. Egyszer csak visszakattan, értitek, visszatér a textúrája, és utána ide rohan is megpróbál megölni, úgyhogy gondoltam, hogy elé megyek a problémának, lelövöm, messziről, oda megyek és feldarabolom, és akkor abból lesz majd jó totem, meg mit tudom én. És akkor így lelőttem, de tök fölösleges volt, tényleg nem bántott volna amúgy. És akkor így oda sétáltam, rácsaptam egyet baltával, fölrepültem 30 méterre, leestem és meghaltam. És mondom, hogy jó, akkor én ezt a játékot most kikapcsolnám. De tényleg van egy ilyen bug. Ez az a pillanat, amikor így behozod a legerősebb elektromágnest, odarakod a Winchesteredhez és bekapcsolod, nem? Én nem tenyérpirítókon játszom, tehát hogy ezt ennyire nem teszem meg szívesen. Én azóta játszottam vele, és van egy ilyen, hogy ugye bevisznek a barlangba, és ott most az asztalnál... És onnan szabadon kisétálsz. Ott van az az asztal, amin van egy hulla, hogy ott szerzed meg a baltát, meg a piszta is ott van. Ha ott ugrasz kettőt az asztalra, akkor gyakorlatilag leesel a térbe, és valahol meghalsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elmesélted. Halálbiztos, hogy egy tökéletesen véletlen szituációba fogom kiprovokálni a dolgot. De én fel akartam venni a pisztolyt, és ugráltam az asztalon, és ezt csak leestem a francba. Tehát nagyon érdekes dolog történt. Viszont ha már indie címek, No Man's Sky. Nekem nagyon tetszik. Azt a limbós játékot keresétek már elő. No Man's Sky. No Man's Sky, amiről most küldtem videót. Nagyon érdekes egyébként, hogy nyilván nem most nézem. Jelent meg a nem most jelent meg az első. Nekem még mindig a Switch van meg. Ja, hogy... nem úgy értem, még azelőtt, tehát beszélgetés előtt küldtem róla a videót. Nem most jelent meg róla az első videó, és nem most ja, kezdték tudom. El a létezésének köztudatba való beoltását. Ugye itt arról van szó, hogy egy sci-fi környezet, ahol elméletek random generálódik a világ, és így bolygók generálódnak, azonban nem is ez a nagy feature, ez is elég izgalmas egyébként, hanem ahogy lehet látni a videók alapján, töltés nélkül tudsz a videók élő, de videók? A bolygók élő flórája és a világűr között váltani. Tehát, hogy így beszállsz az űrhajódba, szépen elindulsz egyenesen, és így puh, átlövöd magad a következő bolygóra. Hát én a... nem tudom, én úgy voltam még annó, hogy a mi is volt, az a Stalkernél mondták ezt, hogy ilyet bárhova, bármennyi, bármekkora, és hogy hű meg ha, és aztán ott nem jött be, hogy ez nyilván azóta rengeteg idő eltelt, tehát hogy ez már technikailag gondolom megvalósítható talán. Egyébként szerintem megvalósítható, én nem is, hát igazából nem is ettől fek, amúgy tényleg zseniálisnak tűnik az a játék, mindenképpen nézzétek meg a trailerét, mert... Az a játék zseniálisnak tűnik egyenlőre, főleg azzal az élő flórával, az a világűrben, amit ott produkálnak, ezt tényleg mindenképpen érdemes megnézni. Azonban én az első videó megjelenése óta, egészen mostanáig, és egyébként még mindig nem vagyok benne biztos, de én azt hittem, hogy ez egy kamu projekt. Tehát, hogy ez egyszerűen egy média hack, amit csak így kitaláltak és csináltak valamit, ugyanis ha megnézted, hogyha ugye érdekel valakit a játék, akkor utána néz, egy kicsit utána jár. A cég honlapja, mint a játék honlapja, az egyetlen egy szem kép volt. Tehát, hogy az így semmi. Tehát, az így abszolút semmi nem volt. A Twitterjükön pedig nem csináltak semmi más, csak retwitteltek másoktól közepesen fontosnak tűnő dolgokat. Tehát, hogy ilyen egyetlen egy saját tweetjük volt, az pedig nem a játékkal kapcsolatos. Ez olyan, amikor felraktam a Twitter, vagy csináltam egy tweet, felraktam, jól van. Csináltam egy Twittert, és az volt az első posztom, hogy 4 óra 20 perc van. Vagy valami ilyesmi. Tehát ilyen, ez nagyon fontos. Most ezt mire mondod a weboldalra? Nem, hanem ugye nincsen saját Twitterjük, ugye csak mindenkinek a reposztja. Igen. Vagy retweetje, vagy nem tudom, hogy hívják. Retweet. De igen, és most így tökre megörültem, mert én mondom, én halál biztos voltam abban, hogy ez egy média hack, túl nagyot ígérnek indie játékhoz képest, tehát tényleg hatalmasat ígérnek ahhoz képest, hogy nem indie játék feltétlenül egyébként, de hogy nem egy ilyen hatalmas cég áll mögötte, és akkor ehhez képest pedig nincsen sehol semmi. És akkor most így végre megjött az a videó, amiben valamiért dinoszauruszok vannak, de ez abszolút nem kell ezen fennakadni, mert hogy utána űrhajóznak is, úgyhogy lehet, hogy ebből mégiscsak lesz valami. Hát olyannak képzelném el, mint a hogyha tényleg ilyen bolygóról bolygóra, mint a Starbound próbálta ezt megcsinálni. Igen, annyi. Ez aranyos volt az a játék. Illetve ugye ennek van egy nagyon fontos ilyen vonatkozása, hogy amikor, tehát itt most ebben a videóban látszik, hogy amikor belépsz egy bolygó légkörébe, ami egyébként nem sikerült túlzottan vastagra, tehát ugye az űrhajód így bemész, aztán így bent is vagy már rögtön a felszínen, mindegy, kiírja azt, hogy kifedezte fel a bolygót. A hatát, tehát, hogy kidobja a játékos nevét, aki felfedezte azt a bolygót. Ja, mert hogy ez full multiplayer. És hogy ez elméletek, ez multiplayer tartalom is lehet majd, mert mint hogy értetted, hogy... Na így mondjuk már lehet, hogy érdekel. Lehet kalandozni, és akkor gyakorlatilag persze videós fejjel gondolkodok, de kapásból elképzelhető egy videós sorozatot, hogy elindulok így, mit tudom én, valamelyik irányba. 200 fény év múlva abba hagyod a videózást. Így elkezdek, igen, mert meghaltam, és bepakoltam a koporsóba, de hogy így elkezdek így bolygókat így felfedezgetni, meg ilyen, ez mekkora jó már. Az a baj, hogy egy ilyen játék, ez pont olyan, amiben bele tudok úgy szakadni, hogy abba se hagyjam soha. Ja, csak ezekből szokott általában azni, hogy túl gondolod kicsit. És aztán túl gondolom, és így belépek, és így, aha. Jó, oké. Egyébként most nem offolni fogok, csak itt a kommenteket nézem. Ugye mindenki a pornóról beszél. De miért? Milyen kontextusba jött ez elő? Mert figyelj, elmondom, hogy kezdődött. A tipikus ilyen történet, tehát egy ilyen sorozatban képzelem el, ilyen komedi sorozatban, hogy Mortal Kombat X, de miért X? Hát XXX, mert pornó, és innen kezdődött el, tehát azóta ez megy. hogy az XXX, és akkor már fejlődött a történet, hogy már a Nintendo, meg mit tudom én, és tényleg volt valami gameplay a Mortal Kombatról, az újról? Én nem láttam én azt az egyetlen egy cinematic traileren kívül, vagy nem tudom az mi volt az. De az az E3-on volt, hanem YouTube-on. Nem, azt is csak előbb, igen, YouTube-on láttuk. Mert engem borzasztóan érdekel. Hát engem is alapvetően érdekel, nem azt mondom, hogy most remegek, hogy már lássam, vagy ilyesmi, itt de hogy ez nagyon jól sikert. Itt van E3 2014, volt ilyen. Igen? Aha, most nézem. És ez, hát én ez, ami... ez viszont gameplay. Na, hoci ide, de gyorsan. TS-re rakd be, Léci, és akkor én is kirakom a leírásba. Miért oda izét? Hasznos linkeket is rakunk? Igen, igen. Akkor rak mellé a No Man's Sky-t is. Jó, ez a Mortal, ugye, Alex? Igen, amit most küldtem, az a Mortal Kombat. Akkor... És baromi jó lett a hangulat, tehát hogy a háttérbe folyamatosan ott egy tenger, egy mólón, és akkor jön, sodorja ki a víz alád az utcot, meg mit tudom én, elég jól néz ki. Bár a gameplay ügyileg ugyanolyannak tűnik, mint amilyen az előző volt. Tehát mint a kb. Ugyanaz lenne, igen. Tehát, hogy maga a mozgások, meg ahogy feláll, tehát nem sikerült az folyékonyabbra csinálni. Hát, nem is baj, mert gyakorlatilag nem az a lényege. Hát ez ilyen tipikus ilyen drinking game, nem? Tehát, hogy azért ezt otthon nem tudom, hogy mennyire veszed elő, de haverokkal leültök, akkor lehet, hogy azért ez már jobban kihasználható. Mármint hát azért jobb lett, tehát azt nem lehet mondani, hogy nem lett jobb. Én nem azt mondom, csak hogy most mikor ülsz le mortálozni egyedül, tehát leülsz egyedül mortálozni. Volt sztori módja, tehát én ott elütögettem magamnak. Igen? Mikor le volt árazva nagyon is megvettem 5 euróért, akkor kivittem a single playerjét. Tehát igazából nem rossz, meg van ilyen kis sztoria is, meg mit tudom én. De hát alapból ez akkor a legjobb, hogyha ott van melletted valaki, és akkor a következő az iszik a felest, aki tudod, tehát ha beviszel egy finishimet nekem, akkor akkor itt tudom én mi lesz. Igen, és akkor azt fizeti a következőt, aki veszi, tudod, tehát így... Gyakorlatilag így. Beteg ez a Mortal, most nézem, nagyon beteg, engem sose fogtak meg ezek a verekedős játékot, talán utolsó az a Tekken 5 volt, amit így kipróbáltam, így verekedős játék szintjén, még az is PS2-n volt, surprise, surprise, de ez a Mortal, ez elmebaj. Látni itt a végén egy tűzgolyóval kiüti a azért... fél mellkasát, beteg. Mert jobb lett az X-ray sokkal jobb lett. Tehát ahogy nézem, hogy ugye rendesen ugye, mit tudom én, azt a láncot belenyomta a fejébe, és akkor az már rögtön X-raybe ment, érted? De rögtön a koponya csontja tört össze-vissza, és azt lehetett látni. Tehát azért sokkal jobban néz ki. De ezt el is várnám, amúgy. Tehát... Azzal, amikor random előkerül Zsét a neve a kommentek között, olyankor már röhögök, tehát hogy de sikerült ezekből a dolgokból. Tehát a Mortal Kombatos pornó után hogy jutottunk el ide? Tehát. Ja, megkérdezték, hogy ez Sirius, és nem Zsédav. Ja, értem. Oké. Okay. Nem is tudtam. Ja. Hát végül gyanús volt a Minecraft videózásból. Titkos projekt, tényleg. Tudod. Tényleg. Egyébként nem tudom, mennyire követitek az ilyen autós játékokat, nem tudom, mennyire szeretitek, tudom, hogy Alex neked a kedvenceid, nem? Nem vagyok odaérte, tehát tudom. Ezt akartam mondani. Igen, de nem tudom, mennyire láttátok ezt a Crew-ot. Crew? Hogy én hogy nem. Tetszik? Én nem, az melyik? Egyébként a Crew is egy nagyon nagyot ígérő cím. De miért, mitől, tehát, vagy milyen típusú játék? Milyen? Ez egy ilyen open world autós játék, Amerikának bármelyik pontjára le tudod rakni a kocsidat, és utána mehetsz. És nekem valahogy mindig is tetszettek azok az autós játékok, ahol nem egy lineális történeten mész végig, és akkor ott mész, ahol éppen megmondja a játék, és akkor versenyezzél, hanem egyszerűen szimplán csinálsz, hogy jött, én azt mondom, hogy elindulok, mit tudom én, Los Angelesből, és megyek Floridába, és akkor így végigmész a pályán, változatos, homok... És lesznek is egyébként ilyen két órás küldetések, például, amúgy azért a Crew a címe, mert az is kóp. mert ugye, hogy co-op, tehát hogy, hogy többen lehet együtt játszani, és ugye maga az open world-ségre fekszik rá nagyon, illetve az autók customizációjára, tehát hogy mindent átállíthass, amit csak lehet, mindent állítgathass, a saját, nem csak a saját kedved szerint, hanem mondjuk a terep szerint, ahova kell menni a küldetésen belül. És valós helyszíneket formáznak, meg mintáznak, meg vagy ezt hát, van? Valamennyire nyilván, tehát a Golden Gate hidat meg fogod találni, és San Franciscóba vezet, de valamennyit nyilván egyszerűsíteni kell rajta. Szerintem biztos. Mondjuk nekem, az első ilyen játékélményem, amikor nem tudom hány éves lehettem, és volt egy vadászrepülős játék, már nem emlékszem a címére, és ott például simán volt az, hogy mit tudom én, egy fél órát repültél a célterületig. És hogy addig nem történt semmi, de hogy valamire annyira élveztem, hogy leültem a gép elé, felszálltam, az ugye egy külön challenge volt, ha sikerült megcsinálni, akkor már sinem voltál, ugye a leszállás az viszont már ritkán jött össze, de hogy felszálltam, bekapcsoltam a kis műszereket egérrel, megcsináltam, stb. És akkor utána mit tudom, kimentem, tudtam jó, hogy 20 perc múlva kb. Már ott leszek, tudod, a célterület fölött, és akkor közben néztem valami filmet, vagy valami visszamentem. Jó, és ez, akkor... ez nem szimulátor, tehát ez nem is akar szimulátor lenni, ez annyira árkád, amennyire árkád lehet egy autós játék. Aha. Igen. De nekem annyira tetszik az ötlet, érted? Hazajövök, mit tudom én, suli után, vagy este leülök, mit tudom, 11-kor is megfogom, előveszem a kormányomat, ami még nincs, de majd lesz. Előveszem a kormányomat, pedálomat, beszélem, felrakom mindent, leülök, hátrazülök, mit tudom én, kinyitok egy nesztát, barackosat, és benyomom a tévét. Van valami szponzoráció, amiről nem tudok? Nem, nincs. Előveszem az új kepi gyümölcsfoltokban lelegző. A legolcsóbb áron! A CDA-ba! Sört akartam mondani, de aztán rájöttem, hogy nem, maradunk a barackos Ájsztánál. Igen, mert az már lejárt az a promód. Igen, és így berakom, benyomom, tudod, és akkor megyek, tudod, és csak úgy vezetek, és megfogom manuális váltok, és akkor megyek, és akkor közben driftelgetek, el vagyok, hülyeskedek. Nem tudom, nekem ez nyilván nekem az óriási akinek feeling. Még igazából nincs jogsia meg autó, ez lehet, hogy élmény, de hogy alapesetben mondjuk hát engem ez annyira nem hoz én tűzbe. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy van jogsid, de hogy nem mész keresztül kerítéseken. Meg nem egy Lamborghinival például, de fiú, hogyha neked no, ez ilyen tudom. Alapok, akkor az fiú. Hát nem tudom, jó, mondjuk én nagyon nem vagyok autós, tehát hogy nekem annyira nem... Jó, persze örülök, ha jó autóm van, de hogy alapvetően már nagyon rég nem jutott eszembe, hogy most akkor kocsikázok egyet. De hát nyilván ez teljesen más piac, tehát hogy... Hát jó, de megnézed a benzinárakat, és persze, hogy nem jut eszébe, hogy úgy, de kocsikáznék egyet, mert valahogy, de nincs rá pénz. És ez nem csak te vagy így szerintem ebben az országban, meg egyébként, bocs, aki közben olvasgatom itt a híreket, meg mi történik. Például játékok, mint a Mortal Kombat 10, ugye X az a 10, gondolom, hogy ez már a 10. rész, nem vagyok benne biztos. Ausztráliában nem lesz, tehát Ausztráliában bannolva lesz például ez a játék. Hát akkor abban az ütemben Németországban is gondolom. Én tehát, hogy... azt gondoltam, hogy Németországban is, de mivel most kiadták a Wolfensteint is, ami azért egy elég náci darálós játék, nem tudom, hogy lehet, hogy Németország már abba hagyta ezt a baromságot. Hát nem, de Németországban nácikat lehet ölni, azzal nincs probléma. De volt vele probléma, mert nem nácik lettek végül is, hanem volt valami nagyon, átnevezték őket nem nácira, ugyanúgy horogkeresztes, de nem náci a neve, hanem valami... Nóci. Nem tudom milyen klán volt annó, és akkor annak a nevét fel tudták használni, és akkor ez meg lett engedve. De hogy alapból meg lett engedve, tehát hogy effektíve nagyon kis változtatással Németországban ez szerintem el fog menni. Bár ebben már olyan szintű durvaság van, tehát így most néztem a trailert, tehát hogy gyakorlatilag egy kisodor a mólóra egy zombit, azt megfogod és ketté töröd a csávón, tehát hogy... Hát elég, nem tudom, ez már beteg elég, szerintem. Igen, tehát ez már elég beteg. Tehát én nem tudom, hogy ez elég durván néz ki ahhoz, hogy hát nem tudom, Ausztráliának mi baja van a felnőtteknek való játékokkal. Hát azt, hogy valószínűleg nem felnőttek veszik, tehát hogy... Hát jó, de ez már onnantól nem az ő problémája, ha ráírja, hogy 18 plusz. Hát lehet így nyilván senki nem tartja be, de érted. Ez egy felelős gondolkozás, nem? Igen, tehát én is azt is lehet így gondolkodni, de ez... De azért ez vannak országok, ahol ennél már kicsit túl fejlődtek, tehát ők valóban komolyan is gondolják, amit mondanak. Nyilván mindenhol vannak hülyék, tehát amikor a gyerek kiugrott a Sengoku miatt, volt egy ilyen, ha jól emlékeztek, de ez nagyon-nagyon régen volt. Igen, hogy kiugrott az ablakon, igen. Kiugrott az ablakon, és akkor nem, ez itt volt Magyarországon, hol volt? Dehogy nem, valahol, nem volt. Ki tudja, ha egyáltalán ez ilyen urbán legend sokszor szerintem. És akkor nem, volt akkor, emlékszem, hogy ment a hírekben is, hogy minden itt volt, nem, itt volt valahol Európába. És akkor ja, hát a tévébe ment, akkor tuti igaz. És akkor abban az országban kibannolták ezt a sorozatot, és hát mondom, tehát hogy attól, hogy valaki nem neveli meg a gyereket, meg mit tudom, és akkor a végén ráfogják egy sorozatra, ez gyakorlatilag annyit ér, mint azért mészároltam le több embert, mert játszok a Call of Duty-val. Gyakorlatilag. Tehát most volt egy ilyen most volt egy Slendermanes. Slendermanes, ugyanez ugrott be nekem is. Igen, lekéseltem a barátaimat, mert a Slenderman próbáltuk utánozni. Tehát hol látsz a Slendermanbe kést? Nem utánozni próbálták. Hanem, hogy a Slenderman megjelent nekik, és azt mondta, hogy akkor lesz... akkor barátkoznak vele, vagy akkor lehet a követőjük, mert hogy válítólag van már ilyen külön kis Slenderman vallás, vagy szekta, és hogy akkor lehet a követőjük, hogyha megölik a társukat, és szerencsére egyébként nem sikerül, de hogy két csaját hívta Pizsi partira az egyik osztálytársukat, és izé valami tizenvalány készúrással sebesítették meg, hát nem tudom, tizenvalány készúrással, hogy nem lehet valakit kinyírni, de szerencsére nekik nem sikerült, tehát hát vagy pedig, akit áthívtak, az volt egy ilyen, tudod, a Mortal Kombat, mond most ez megy előttem, és eszembe is jutott, hogy ebben van ez, hogy össze-vissza töröd a nyakát, meg szétroppantod az állkapcsát, azért még feláll és verekszik. Tehát, hogy... Vagy mint az összes akciófilmben, tehát egy vascső, igen, igen. A koponyára mért lendületes ütéssel sosem halál semmilyen filmben. Vagy mikor lőnek, és sose találják el, tehát késeltek, és sose sikerült, tudod, mindig félrementek és. Nem, egyébként ez most nagyon elviccelődünk, de szerintem egy vicces téma maga az, hogy ugye ilyenek történnek, tehát nem hiszem, hogy ez a Slenderman maga a játék okozhatta ezt. Hát én nem tudom, lehet, hogy abban nem vagyok biztos, hogy nem válthatja ki, sőt abban biztos vagyok, hogy kiválthatja. Szerintem, nem elég. De szerintem ez nem elég, igen. Tehát, hogy ott kell valami érzelmi, lelki defektusnak lennie, igen, tehát hogy sokan valaki mondják, ilyet. Hogy és akkor ez volt a kiváltó ok, hát hogyha most nem létezne Slenderman, akkor azért ölték volna meg, mert egy másik horror játékban valamelyik karakter lett híres, hát vagy akármi, mert a kör megnézték a kört, és a kis cseh azt mondta, most nem érted. Hát itt meg nem amikor nem voltak ilyenek, akkor meg a hangok mondták, tehát hogy tehát ezek az emberek megtalálják maguk. Elkezdtem nézni közben az E3-at, és volt most egy ilyen nagyon jó live keverési hiba, amikor véget ért a műsorvezetők, amit akartak volna, és tudjátok, ilyenkor mind a kettő felvette azt a bárgyú mosolyt, amivel várják, hogy majd jól levágják a képet. Igen, és, nem. És nem vágták le. És így állnak, néznek, mosolyognak, az olyan néznek, mosolyognak. Igen, és így látod, hogy tudod, $1 millió mosolyt, de minél több időt telik, így pörög lefelé a számláló. Egyre rosszabb, és végén már csak ilyen $20 mosoly marad, de nye, kapcsoljátok már ki. Ez amikor vigyorog, és csak a szemem mozog jobbra, tudod, hogy mi a szar történik. Amúgy ahhoz a kérdés az, hogy vajon hogy nem halt meg 14 készúrással, volt egy csávó, aki öngyilkos akart lenni, ez teljesen gamer független egyébként, öngyilkos akart lenni, és egy szögbelövővel nem tudom hány darab százas szöget lőtt be a fejébe, és túlélte. Maradandó sérülés nélkül, mindent ki lehet szedni. Jó, hát gondolom. Hát és ilyen legóból készült a... Volt. Vagy kisebb agya volt az átlagnál. De egyszerűen szerencséje volt. Júj. Azért az durva szögbelövővel, nem? Tehát, igen, hogy... és így megnéztük volna az eredeti cikket, és akkor igazából a Legóból készített egy szögbelövőt, ami Legót lövöldözött. És akkor egy kicsit piros lett a homloka, tudod? Igen, csak aztán kellett a nézettség. Igen, a Fox News leadta a 100 a szögekkel, 10-et belelőtt a koponyájába. És az eredeti sztori az ez volt igazából, hogy mit tudom én, de nem is akarta, csak véletlenül megbotlott és bevert a fejét egy legóba, és a végén már ez volt belőle, hogy százas szögeket, egy, sőt egy egész izé vasboltot belelőtt a homlokába, tudod? Igen, de annyira fel van fújva lehet szerintem. Ebből a, lehet, hogy ez volt, hogy ebből a 100 lövésből igazából 99 félre ment, de kiszámolja, tudod? Igen, de kiszámolja. Igen, és az, az utolsó is, tudod, így beragadt. Tehát, igen, és az is így áll. És egyébként nagyon vicces, mert csak itt a mi beszélgetésünk keretein belül a százas szögből 100 lövés lett. Igen, tehát hogy igen, tehát ezzel is igazolva magát a hipotézist. Hát, de várjál, de nem erről volt szó, hogy valami nagy rakat szöget nyomott a fejébe? Százas szögeket lőtt be. Igen, de mennyit? Ja, na várjál, ne mondd el ki, hogy emlékszik a sztorira. Én 10-re emlékszek. Én azóta azon gondolkozok, hogy miután valaki százas szöggel fejbe lövi magát, azért akkor csak elájulnék, hogy utána ne lövöldözzek még magamban legalább ötöt. Igen, de ez olyan szó, hogy nekem is kicsit sántít a sztorit. Én is logikailag én leakadtam, szóval tehát, nekem itt mondhatod ötvenet is, én nem tudom. Érted is az a lelki állapot, hogy négynél nem sikerül, és tovább próbálod. Tehát, vagy pedig eljutsz, vagy nem tudom. Tehát elkábult és ráesett a szögbe lövő gépnek. És automatában. Ez olyan, tudod is, hogy... Mit csinálsz, kisfiam? Mi ez a... És anya is kapott négyet, de neki se lett sem baj. Igen. Laci, gyere már be, nézd, mit csinál a Jancsika. Igen. Az apis kapott egy ócot. Nem egy ilyen hatalmas családi tragédiáról van szó, hogy egy ember lehet törni a családot, hanem nem ez a tipikus, nem én szúrtam le, beledölt a késbe, tudod? Tehát... Igen, ez a menekülés közben 100 méterről hátba lőtte magát. Tehát hogy ez az a kategória. 16? Nem tudom, hány szög volt eredetileg. Hát, én sokat használtam amúgy. Ja. Én meg a százas szögre valami úgy ízéltem, ugye... Bocs, várjál, még el nem felejtem. Várjál, de százas szögből valljuk őszintén a koponyában még azért egy is sok, tehát nem tudjuk, hogy én a... pont azért ragadtam le, hogy mondom... De elképzelhető, hogy nem törte át a koponyát, vagy mit tudom én, tehát ezt túlélni, vagy pedig tényleg fel van fújva, és igazából izéket ilyen gombos hát az tűnket nyomott a fejébe. Hát az agy az barázdált, tehát el lehet ezt elfélni. Elfélj, hát van olyan háborús veterán, akinek egy golyó még a fejébe van. Mert olyan helyre fúrodott be, hogy már nem tudják kiszedni, meg hát már... Igen, zöldség lenne belőle, mire kiszedik, tehát hogy nem, inkább nem próbálják meg, jó ez így. Nem, adjuk. Csak szóljunk neki, hogy ne menjen mágnes közelébe. Ja, és akkor így, ízé lefejeli, mit tudom én a... Nem is, hanem elmágnesezi az agyát, és akkor mint a régi telefonok így elszínező. Na jó. Nagyon elmentünk. Elszíneződnek a telefonok. Ezek a mágneses poénok a műtétem után is nagyon röpködtek, szóval ütőmágnes, tapad rád. Ja, de várjál, valami... de benne nem is olyan izé van, de az nem is ragadhat semmi, nem? Nem, mert neki vasat raktak be. Igen? Ez fém. Hát kicsit rozsdás izé, már azért kell kiszedni. Igen, nem ilyen orvosi platina, vagy mi a izé, igen, azt akartam mondani, hogy tehát azt hiszem ilyen... Az abból a platinából csinálják, amit viszont nem tudsz mágnesezni. Már, meg már nem platinából csinálják, mert a platin olyan drága, hogy nem hagyhattad el az országot meg. Tehát van ilyen orvosi fém már. De elhagyhatod, elhagyhatod az országot. Elrabolnak, kiszedik belőled. Most megyek el egyébként Londonba, és aláírattak velem egy olyan papírt, ha kint meghalok, azt azért kiszednék belőlem, szóval ezt írd már alá, hogy nem baj, ha azt kiszedik belőled. Na különben nem hagyhatom az országot. Szóval ennyit aláíratnak velem, de egyébként bármikor elhagyom. Azért ez kedves hozzáállás, nem? Hogy... Hát, igen, tényleg drága. Azt hiszem 60 ezer forint ez a 40 cent, ami benne van, és ez ilyen államilag támogatott dolog volt. Wow, de hát ezt képzeld már el, tehát gyakorlatilag ez nem jó, hogy elmondtad, mert a rosszabb, Magyarország rosszabb környékein gyakorlatilag futnának veled a mélybe, tehát hogy... Semmit nem érnének velem. Egyébként nem tudom, így eszembe jutott a kép. Ne is haragudj, amikor Good Like-ot megeszi egy oroszlán, nyilván nem Angliában, de szóval megeszi egy oroszlán, és akkor kimegy egy orvos csapat, hogy megkeresse az ominózus oroszlánt. Az ürülékéből kiimádkozzák. Igen, mert elméletek azt lenyeli. Mennyire reálisak szeretek vagyok. Szeretek én itt lenni. Már voltál ürülék oroszlán, vagy oroszlán ürülék, azt talán még nem voltál ürülék oroszlán, de hogy... Jó van, srácok, én azt gondolom, hogy itt az ürülék oroszlánnal be is fejezhetjük a podcastet, méltó. És ez is hozzám köthető, volt, és ez is hozzám köthető. Jó volt, én szerint át tudtuk beszélni azért az E3-at, én azért azt gondolom. Beszéltünk róla. Hát beszéltünk róla, persze. Most nyilván de nem. De neked, Sirius, ne arra, hogy neked ahhoz, hogy egy E3-at átbeszélj, vagy egy ilyen 5-6 órás livestreamet kéne csinálni. Igen, ez én ismerem, amiket te csinálsz, a fél órás Space Engineers, az egy óra. De tudod, legyünk korrektek. Pontosan. Space Engineer sorozatotban biztos meg fogod említeni, ott kibeszéled, kész, az, fél óra helyett megint egy biztos óra lesz. Na, majd megnézem akkor. Tényleg a végére nem láttatok mostanában valami jó skifit, úgy keresek egyet, de nem sikerült. No Man's Sky! Ja, de most így, ha filmre gondoltam most, hogy esetleg, vagy az tudom, olvastatok valami jót. A hangyók, azt tudom, de mondom jó skifit. Én most néztem egyet, a The Machine. Aránylag elég új film. Vagy legalábbis most került fel a videótékába. És sokan szídelik. Sokan szídelik a videótékából. És hát nem tudom, mintha elfelejtettek volna skifit csinálni. Mert elfelejtettek. Lehet itt is kifogytak az alap ötletből, vagy nem tudom, tehát, hogy valami mi kellhet hozzá. Bár mondjuk ezt a Tom Cruise-os jövős történetet, ezt meg fogom nézni moziba most mindenféleképpen. Nem tudom, azt láttátok ti? Nem beszéltünk a Sniper Elite V3-ról. Miért lesz? Piu! És akkor szétrobban a gyereknek a heréje. Ennyi történt. Igen, egyébként ez volt benne, vagy mi? Hát nem, az a tehát a Sniper Elite V2-be is már tökölhetett valakit lőni, úgyhogy azt akkor X-ray-be mutatta, hogy a heréi szétrobbannak, tehát köszönöm. Hát az Fincsi, igen, arra vágyom. Tehát a Sniper Elite-ből még csak belassított, végigkövette a golyót, megnézte, hogy összetörik a koponyád, de már az is egy nagyon mókás játék volt, kivétel a multiplayer. Játszottatok a Sniper Elite multiplayerrel? Próbáltam, igen. Mit csak vártok a Sniper Elite multiplayertől? Hát igazából azt, én ugye azon mondok, én csak azért akartam kipróbálni, hogy ezt a belassítást megoldják-e, vagy hogy nem oldják meg. És hát nem oldják meg nyilván. Na, tehát hogy én nem tudom, nekem az az elképzelésem egy sniperes multiplayerről, hogy ugye mindenki fekszik. Sunyul. Sunyul a folyó adott pontján, ahol ő szeretne sunyulni. Ami amúgy egy baromi izgalmas multiplayer eredménye ez, tehát... Ne, jó, nyilván ez színbetegeknek ajánlom. Tehát amikor azt várod, hogy megcsillanjon a távcsöve. Na, szóval én ezt vártam, ehhez képest az volt, hogy ugye én is helyezkedtem, mindenki, ahogy az kellett volna, úgyhogy valaki mellém szaladt és meglőtt bazukával, úgyhogy én azóta repülhetem. Ennyit a Sniper Elite-ről. Igen, köszönjük szépen. Közben ajánlgatnak neked non-stop skifi. Jégvarázs. A skifi. Az három kemény vonal a skifi. De ilyeneket, hogy Justin Bieber the concert, tehát... Galaxy Shooting Alodus toposoknak, hát ne láttam a filmet, igen. Birdemic a legjobb skifi, jó? Birdemic 2 is van már. Ez csodás, tehát annál igazából. Valaki írja, hogy Kreffer kicsit csendes volt. Hangover Games, az mi? Egyébként az meg hangover, hogy kiírhatnál egy csomó embert résztvevőnek, és akkor azt mondanánk, hogy ők csendesek? És így be lehetne vágni hangefeknek a köszönésüket. Nem csak ilyen... Megcsináljuk egyszer, hogy is vendégünk Steven Seagal! Jó! De azért Stallone-nél Bruce Willis! Izé, Schwarzeneggernél majd a közepénél be lehetne vágni, tudod, hogy de most nincs velünk Schwarzenegger, tudod, nem, itt van velünk, és így néha rögnek. Igen, bocs, WC-n voltam, visszatértem. Néha egy-egy röhögés. Vagy így, hogy mondjuk, hogy sziasztok az E3-on, itt vagyunk az E3-on, ezt most kellett volna. Mikor itt van velünk, mit tudom én, az Ubisoftnak a co-founder-e, és akkor tudod bevágni a hello everyone, tudod így a izéből, showból. Hát igen, ez baromira jó lehet. Akkor innentől kezdve vágjuk be, akkor Michael Bay-t szeretném itt látni, mert nincs elég robbanás ebbe a podcastbe, én úgy gondolom. És ilyen robbanási effekteket így bedobunk így a podcast felirat elé. De az mennyire rossz meg. De ilyen tudod, amit már így ilyen iPad-en is összörögsz olyanokat, tudod. Igen, de hogy nem, semmi komoly. Tehát még véletlenül se legyen valami minőségi, ha már ilyen hülyeséget találunk. Úgyhogy izé, hogy még rosszul is szakadjon. Tehát, hogy még ott így is látnék zöld pacákat körülöttünk ilyenek. Igen, mint Alexnak most az egyik videójában, unboxing videóban, hogy véletlenül hozzáérintette a nem, várjál, valami... elmondom, hogy igazából az hogy történt. Tehát az úgy történt, hogy gyakorlatilag az történt. Nem is unboxing, hanem van majd most egy ilyen zenés projektem, és vettem hozzá egy játékgitárt. meg egy játékdobot, és úgy gondoltam, hogy muszáj gitároznom a játékgitárral, és akkor a dobozt gyakorlatilag itt volt mellettem a mikrofon, és a dobozt gyakorlatilag véletlenül nekiütöttem a mikrofonnak, és olyan hangja volt, mintha messziről robbant volna valami, és ezért bevágtam, hogy felrobban a mikrofon. Tehát... És annyi volt, hogy így ott áll a mikrofon, Alex beszélt tovább, egy ilyen random mini robbanás a mikrofonon, és aztán ilyen gyeptűz. És így tarló tűz a mikrofonon, és így először így merezgettem a szemet, hogy ezt most látom, vagy megsütött a nap a szobába, vagy mi van. És így mondom, hogy lehet valaki ennyire idióta, hogy gyakorlatilag egy ilyen dolgot így reagál rá, ez zseniális. És azóta írják, miért robbant fel a mikrofon, mert Michael Bay rendezte. Igen, tehát ilyen... teljes random baromság. Igen, tehát ez nagyon azt, az azt miből raktad egyébként rá, vagy ezt mivel csináltad? After Effects, vagy mi? Van az After Effects-eseknek egy ilyen izé, ez a Action Essentials 2 után, és abban van nagyon sok ilyen vérplaccsanás. Michael Bay ajánlásával. Igen, abban minden van, tehát füst, ez a sparkle, meg amikor tudod, a golyó beleütődik a falba, meg hogy összetörik az üveg, tehát ilyen bármit, bárhova. Ez a Michael Bay izé miniset, tudod? How to be Michael Bay. Igen. Igen, és így, tényleg csináljunk már egyszer egy ilyen közös kamerás videót, ahol ilyen random seghülye dolgokat így berakunk, tehát hogy így iszom a teámat, és ez csak felrobban. De aztán ugyanúgy ott van, tudod, aztán körbelőnek titeket, tehát hogy igen, valami ilyesmit kéne. Gyakorlatilag a... Várja, közben a Skifire írják, Super Schindler listája 3D. Hát ez... Ki volt ez az őrült? Hát ez komolyan mondom, egy ingyen OVS jegy jár ezért. South Park-ban volt ez, hogy felújították a filmeket, és lecserélték a fegyvereket walkie-talkie-ra. És ott le is, mondta is, hogy na álljunk csak meg, mert még elsül ez a walkie-talkie. De miért pont walkie-talkie? Hát mert hogy 3D, meg 4D, meg már végén 5D volt, és akkor E.T. úgy nézett ki, mint egy kalapszar. Jaj, beültem egyszer, kétszer erre az 5D-re, vagy 4D, vagy nem tudom mi ez a West Endben van, tudjátok, amikor így... Én nem voltam még, de szerintem nem is leszek. Egyébként az a Tom Cruise kifit néztük a feledést, és tök jó volt egyébként. Mondjuk... Ezért azt mondtad, jó volt a gravitációt nézni, vagy azt nem... A gravitáció nem is, de az is, tényleg, ez szóval igazából mind a kettő jó volt. De annyira mégse. És nem, a gravitációnál az volt a probléma, hogy a végén már így rendes hányingerem volt. Tehát, hogy ugye ott azért elég sokat pattognak jobbra-balra, és ezt lekövették a moziba, és a végére már egy kicsit untam, hogy Mondjuk azért hatásos egy ideig, hatásos, nem? Viszont képzeljétek el az első részt, az Oblivionnál, hát... Oblivion? Oblivion. És az egyáltalán? Nem, az nem is az volt. De az a feledés. Na mindegy, és az a lényeg, hogy így beülünk a moziba. Várjál, így beülünk a moziba, a haverom így jobb kéz felől, másik haverom bal kéz felől, és tudod, ez a tipikus ilyen normál mozi bekezdés, hogy valóban a kabátodat télen néztük, azt hiszem le akarod rakni, a popcorn próbálod elhelyezni, ugye azt nem fogod tudni, üdítő, stb. De ugye ez egy ilyen mozgószék, tehát úgy, de nem számítottunk rá, nem tudom egyébként, hogy miért nem, és így beültünk a popcornnal, elkezdődik a film, és így nagyon picit elindul a szék, kicsit jobbra, kicsit balra, mert így száll, tudod, a kamera, és akkor így suhansz a felhőbe, és jobbra nézik, és a haverom, a Somi így elkezdi az irgalmatlan drága 700 forintos pici M&M-szet nyitni. Elkezdi így nyitni, és beléptünk a légkörbe. Na, onnantól az M&M-ből nem maradt semmi. Teljesen szétszakadt a zacskó, mindenfelé repült, közben lépünk be a légkörbe, fúj, a fülünkbe jön így a izé, jön így a sűrített levegő, előttünk a hosszúhajú csajnak, gyakorlatilag semmit nem láttunk a vászomból, mert a haja mindig belóg a képbe, és így oldalra nézek, és haverom így annyira rög, majdnem leesik a kéz a izé székre, és így mutatja a szétnyílt zacskót, tudod, hopp, 700 forintot hever a padlón, megérte bejönnünk 4D-re. Hát ugye a popcorn az nagy volt, tehát abból is jött ki kevés, tehát de azt még úgy oké. Okay. De hogy ez hogy működik? Tehát, hogy... Rohadt jó egyébként. Tehát... Azt mondod, hogy a csajnak aját, de semmit nem látod. Én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy beülsz, és mint egy villamos szék gyakorlatilag, össze-vissza dobál, és így hajad meg a fejed repül jobbra. Bár. Hát van az, hogy több effektje van, vannak illatok, van füst, egy vidám van ilyesmi. Pot. Konkrétan igen, és szerintem még jobb is, de most nyilván ki kell választani a filmet. Például ennél volt az a rész, amikor a hiperálomból visszatér, a hibernálásból, és elkezd köhögni a csaj, ugye vizet elkezd visszaköhögni, oldalról mutatják, és akkor van egy snit benne, hogy a csaj így fölül, és akkor a kamerát telibe köpi. Na, az konkrétan úgy néz ki 4D-ből, hogy köhög, köhög, köhög, snit, és egyszer csak az arcodba spriccel a víz meg a levegő, tudod? Wow. És konkrétan tényleg olyan, mint a arcon köpnének, és erre nem számítasz, pláne, ha nem spoilerezem le előre. És így az egész mozi felugrik, de mindenki, akit előtted látsz, nyilván aki mögötted, az is felugrott. Egy nagy ilyen, tudod, ez a közös élmény, és utána 10 percig a filmből nem látsz semmit, mert mindenki sír a rövegés. Mindenki rövegés, az, hogy az a legjobb. Tehát. Igen, igen. Tehát, hogy alapvetően megéri szerintem. Nyilván a filme válogatja. Mivel spiccel arzasz, az előtted ülőjének víz. A szék? Igen, de nem igen. Azt mondom, hogy honnan? Ja, honnan? Igen, igen, mert előtte a ülő székében is vannak az illat, meg a víz, meg mit tudom én. A füled mellett mind a két oldalon a székedben van ilyen sűrített levegős fuvóka. És jó, amikor mondjuk lőnek, akkor ilyen... Erre gondoltam, hogy csökkolat az vérző dobhártyával mennek ki. Nem zavaró, hanem pont az, hogy ott ülsz, és amikor van a filmben... Az a rész, amikor bejönnek a hangárba, nem tudom, ki látta ezek a drónok, és elkezdenek lőni, az konkrétan olyan, hogy így szorítod a karfát, szorítod össze a fogadat, és így tehát, hogy így ott vagy. Arra gondoltam, hogy mondtad, hogy sűrített levegővel lövöldöznek jobbra még balra, hogy gyakorlatilag, ha értesz hozzá, akkor elmehetsz, és feltöltheted az airsoftos táraidat. Már igen, PV-gázos. Persze, és van extra, az plusz 500 forint, ha olyan van, akkor így néha egy random bejön egy igazi elszoptos fickó, hogy pofál lő. Az már csak az extra változat. Tehát az már nem öt lesz. Az öt, igen. Bejönnek és tökör rúgnak, ha éppen olyan jelenet van. Igazából kijött a 4D, tehát ez egy jó dimenzióugrás volt, csak vizet kaptunk, meg szelet. Meg mozgószékeket. Alapvetően szerintem tök jó, tehát hogy nekem tetszett. Nem mondom azt, hogy az összes filmet így megnézném. Igen, majd... azt akarom mondani, mint tudom, hogy egy keresztapád így nem ülnél végig. Tehát... Nem. Rambót se, szóval már tényleg vérezne a füled a végén. Igen, tehát a Rambónál is biztos, hogy semmi más nem hallanál, csak a sziszogás. Ja, a Rambónál gyakorlatilag csak ott végtelen mennyiségben a sűrített levegő a füledet nyomatná. Nem, de így a film felére már kifogy, mert nem készülnek fel, és ilyen... Vagy az új Michael Bay film, az a valami robot lovagol, egy robot dinoszauruson. Az új Transformers, tehát az a nem tudom, tehát ott már gyakorlatilag csak rázni fog a szék, tehát és különben spriccolnak az arcodba, még talán alád is gyújtanak. Igen, és néha egy-egy jelenetnél belelő az előtted lévő szék a szádba egy dédalont, hogy ne legyen hány ingered. Addigra már annyira készen vagy, hogy csak néha ilyen hányászacskók is, tudod, az arcodra tapadnak, mint az Alien Xenomorph. Jöttek ki full hányás, az egész mozi. Nagyon nagy volt ez a film. Mekkora 4D élmény. És a sok nyugat-európai idióta már nem tud hogy szórakozni, muszáj nekik ez, érted? Tehát így azért ez egy karikatúra is korunkról, tehát már nem tudunk mit kitalálni tényleg. Elefántok, amik autókat robbantgatnak meg, lehet 4D mozion, dédalat lőnek a szádba. Nem ott tovább, mert lefülelik, aztán jön az újabb Transformers. Na jó, lehet kicsit beleértem. Aztán ilyenek lesznek a játékok, magam. Tehát vehetsz izét magadnak ilyen széket, meg magad elé egy kis dobozt, ami néha leköp. Egyébként ez a 4D, az Index is csinált egyet, hogy how to make your own 4D movie, és így beültették egy ilyen sima forgószékbe, és ilyen popcornat dobálták, meg oda raktak egy izét, egy ventilátort, meg rázták a székét, meg vizet spricceltek az arcába, és azt hiszem, hogy valami, nem tudom, valami 500 millió egy ilyen teremnek a kialakítása, tehát, hogy még csak nem is olcsó mulatság egyébként. Hát de gondolom, beéri kb. Egy hét alatt. Ja. Nem hiszem. Hát, nem tudom. Annyira gyorsan biztos nem, mert mennyi 4-4000 forint, annyian azért nem járnak rá. Nem, 4000, nem annyira húzós, most gondolkodok rajta. Alex Rögés 4 éve, tehát ez lesz a királyfilm, gyerekek. 4DX pontosabban, bocsánat, ez csak mert, a... Mert nem volt van. Elég a 4D, tehát ez nem elég nagy. X, hát itt nyilván az X itt is a pornót jelenti, mielőtt valaki elkezdeni flúdolni a chat falat. Igen, mindenki, minden 13 éves. Vágjátok, hogy volt egy ilyen sztori, hogy mit tudom én, azt mondom, a fehér párnak született egy fekete gyereke. És hát ott az asszony, nem hiszem, hogy csak ott a fehér férfivel volt. Ott a postás, nem az, a négy nem az, postás hanem utána így megvolt, tehát elhitte a csaj, hogy, vagy elhitte a faszi, gyakorlatilag arról volt szó, hogy a csaj azzal magyarázta, hogy beült egy 3D-s filmre, és annyira realisztikus volt, hogy teherbe esett. A faszi meg elhitte, és ez benne volt az újságba. Jó, igen, és aztán te is elhitted. hogy ez hogyha, tényleg megtörtént. Tehát, ha már így meg van írva, tehát nem hiszem el, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy gyerekek, itt valami gáz van. Hát azért, amiket olvasni néha, tehát hogy ilyen... nem tudom. Egyébként 2790 forint a 4DX jegy ár. Hát ez egy... Wow. A holnap határát nem nézzük meg így közösen 4DX-en? Ja, Alex, mondjuk ezért nem biztos, hogy feljössz Miskolcra. Fordítva, de... Egyébként fent leszek OVS-en, és utána még azt hiszem, hogy két napig. Akkor egy ilyen 4DX mozit kipróbálhatnánk közösen, ha van kedvetek. Utána podcast beszámoló. És aztán podcast beszámoló. Mit szóltok hozzá? Nagyon elvetemült? Hát én nem tudom, hogy én ráérek-e, de nyilván csatlakozom, hogyha van ilyen. Ja. Én benne lenni. Én elfogad. Na, jó van. Okés. Na, figyú, hát akkor... Alex meghalt. Alex meghalt. Hú, milyen kommentek születnek. Na jó ég, most kell abba hagyni, mert itt jönnek azért egy előbb-utóbb. Jön a kutya! Éreztem, hogy a kutya nem maradhat süllyedünk. Ki. Jó, köszi, hogy itt voltatok. Nekem ez biztos az egyik kedvenc podcastem lesz. Egyébként itt a vége nagyon jól beindult írjög, és szinten ezt lehetett egy ilyen podcastet végig csinálni, hogy végig ilyen nagyon epic baromság. Na jó, csak ezt erőltetni nem lehet, tehát hogy most így hát akkor jó, nem. Akkor háromra várjál. Tehát, hogy így... Igen, de az olyan témákat bedobni, amik ilyen hasonlók, tehát mert az E3-on nem tudunk nevetni nagyon, max. Sírni. Na jó van, oké, és köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek, aki hozzászólt, aki kommentelt, aki bármilyen értelmes formában közreműködött a műsornak a színvonalas levezénylésében. Azért mondom ilyen hosszan, mert kijelentkezett a YouTube, és nem tudok. Mindenki írkálja, hogy jaj, ne, a vége, ne! De hát... Igazából még annyi jó poénunk lenne, de sajnos be kell fejezni, tudod, és akkor igazából semmi nem teszem, hogy gyorsan elővöm. Azért a 4D pornó. Igen, és akkor írják, akkor mi is már olvassuk. Meg... Mi is olvassuk, igen, köszi. És köszi Viktor, hogy itt voltál. Jaj, nagyon szívesen. És igazából vedd úgy, hogy bármikor, külön kérés nélkül is, bármikor szívesen látott vendég vagy, azt hiszem teljesen illeszkedsz a műsor tematikájába. Úgyhogy talán te vagy az első olyan vendégünk, akit másodjára is visszahívunk. Jó. És ezzel nyilván nem a többi vendéget szeretném fikázni, hanem... Csak good like-ot. Nem, good like-ot rengetegszer visszahívtuk. Szóval... Azóta tényleg... nem hívtok, bejövök. Hey. Igen, azóta magadtól jössz, benyaltad magad. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok, és jövő héten akkor remélem ismételten találkozunk. Szevasztok! Csakány!